มันแสดงความโง่ออกมาแล้วก็ตัวเองก็นึกว่าตัวเองได้แสดงข่มเขาที่ตัวเองสามารถซื้อของราคาตั้งแสนกว่านี่ใครจะสามารถซื้ออย่างอัวใครจะใจแน่อย่างเท่าอัวแต่ปลาถูกเขาล้วงกระเป๋าไปแล้วก็เอาจากกระเป๋าเราเอาไปใส่กระเป๋าไอ้คนโน้นยังกับบริษัทบานแมงนี่มันจนจนต้องไปซื้อนี่มันให้มันแพงหน่อยมันจนมันกำลังจะล้มละลายแล้วมาโถที่แท้เราเอาเนื้อแพะไปแปะเนื้อช้างซะซ้ำไปนี่เป็นต้นซึ่งมันไม่ถูกสภาพเลยอะไรพวกนี้เราที่วิเคราะห์ให้ฟังเนี่ยผู้ที่ได้ศึกษาได้อะไรต่ออะไรมาบ้างก็จะได้รู้อะไรขึ้นว่าสังคมมันก็มีอะไรซับซ้อนพวกนี้อยู่อย่างนี้เลอะเทอะนะก็เรียกในภาษาทางพระว่ามันไม่มีปัญญาและมันไม่มีปัญญินทรีย์มันไม่มีปัญญาผลมันไม่มีปัญญาทิฏฐิความเห็นนั่นเองทิฏฐิความเห็นก็ได้อธิบายกันมาตามหลักวิชาของเราได้อธิบายมาทิฏฐิความเห็นพระพุทธเจ้าท่านสอนมี10หลัก1ให้เป็นผู้ทานเพราะว่าการทานนี่เป็นผลดีเป็นความประเสริฐของมนุษย์การที่ได้สละหรือได้ให้ได้ทานในโลกนี้เรามีให้เป็นเศรษฐีเรามี2บาทให้บาทครึ่งในเศรษฐีคนมี500บาทนี่แกะไม่ออกแม้แต่ครึ่งบาทนี่แหมกระยาจกคนมี500ล้านแหมไม่ค่อยจะกระดิกเลยจะให้ใครก็ยากดิเป็นกระยาจกแต่คนก็มี5บาท10บาทมี500มี 1,000 นึงมี 5,000 ก็สามารถที่จะแจกจ่ายเจือจานเอื้อเฟื้อไม่หลงไหลไม่หวงแหนไม่เห็นแก่กักตุนมั่นใจในตัวเองเชื่อในตัวเองว่าเราเองมีความสามารถมีเทคนิคมีความดีเป็นคนขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ไม่กลัวอดตายกำลังวังชาเป็นของเราความสามารถเป็นของเราเราภาคเพียรศึกษาความรู้ความสามารถและก็ขยันทำเผื่อแผ่แจกจ่ายไปทั่วทุกมุมที่มีโลกที่มีมนุษย์ไม่กลัวเป็นคนมั่นใจและสามารถมีพิสูจน์ว่ามีชีวิตอยู่อย่างนั้นโลกทุกวันนี้ต้องการคนพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ว่าเป็นคนที่อยู่ในทฤษฎีที่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ 2,500 กว่าปีมาแล้วโลกสมัยโน้นสังคมสมัยโน้นยังไม่โลภไม่ขี้โกรธกันจัดจ้านอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้มันขี้โกรธจัดจ้านดูสิมันทรมานทรกรรมฆ่าแกงทำอะไรกันอย่างอมหิตโหดร้ายแล้วมันก็โลภกันอย่างชนิดตุนแรงเหลือเกินโลกทุกวันนี้ขนาดนั้นสมัยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังเป็นองค์ยืนยันองค์แสดงตัวท่านต้องแสดงตัวว่าท่านนี่แหละเป็นคนที่ไม่โลภไม่สะสมเป็นคนขยันเป็นคนทำงานเป็นคนสร้างสรรค์โดยเฉพาะท่านมีงานที่จะสร้างสรรค์มนุษย์ให้มนุษย์รู้อย่างที่อาตมากล่าวนี่แหละให้มนุษย์เป็นคนขยันเป็นคนเห็นแก่เพื่อนฝูงเห็นแก่โลกไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนรู้ชาวนาก็ให้ขยันทำนาชาวอะไรงานอื่นๆอะไรก็ตามแต่ก็ให้ขยันทำงานนั้นทำงานแล้วก็อย่าโลภอย่าหวงแหนให้มีทินังเป็นผู้ให้เพราะการให้มีผลให้ก็ต้องมีปัญญาท่านก็สอนการทานหรือการให้ต้องทานด้วยปัญญาคนที่ทานไม่ใช้ปัญญาเป็นการทานที่เหลวไหลท่านไม่สนสรรเสริญการทานที่ไม่มีปัญญามีคำตรัสพระพุทธพจน์ไว้ชัดยืนยันทานต้องมีปัญญาต้องรู้ว่าทานควรทานผู้ที่ควรทานกาละที่ควรทานสิ่งที่ควรทานไม่ใช่ทานสุ่มสี่สุ่มห้าทานเละๆไปทานให้แก่คนที่มันจมอยู่ในอบายมุขหรือว่าคนที่มันเลวร้ายยกตัวอย่างง่ายๆซื้อมีดซื้อปืนซื้อระเบิดให้ไอ้โจรอย่างนี้ไอ้ทานแบบนี้มันเลวไหลยกตัวอย่างง่ายๆนะให้ชัดๆเราสนับสนุนไอ้โจรอยากได้มีดไอ้โจรอยากได้ปืนแล้วก็อ้าวทานให้มันให้แต่ตังค์มันไปซื้อมีดซื้อปืนซื้อลูกระเบิดให้โจรมันไปอย่างนี้เป็นต้นคล้ายๆกันอย่างนี้เลวหลายและเลวสังคมก็เลวตัวคนตัวนั้นมันก็ไปเป็นบาป ทานอย่างนั้นไม่ได้บุญเลยได้บาปมหาศาลด้วยทั้งที่เราได้ให้นี่แหละเราได้ให้นี่แหละเพราะถ้าเรากั้นไม่ให้เขาทานอย่างนี้เนี่ยคนกั้นได้เป็นบุญเลยอย่าไปทำทานอย่างนี้คนที่ไปช่วยเขากั้นไม่ให้ทำทานนี้ได้เป็นบุญเพราะว่ามันไม่ได้ให้เขาไปเลวแล้วก็ไม่ให้สังคมเดือดร้อนมันมีบุญทั้งสองส่วนตัวเขาก็ไม่เลวลงตัวสังคมก็ไม่เดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นนะในทิฏฐิของพระพุทธเจ้าทินังเนี่ยเป็นหลักใหญ่หลักยอดตั้งแต่หลักต้นจนหลักท้ายปฏิบัติตนให้เป็นสมณะพราหมณ์หรือผู้ประเสริฐนะเราเป็นอริยะเราเป็นพระโสดาคารวาก็เป็นพระเป็นผู้ประเสริฐได้ขั้นต้นเรียกว่าโสดาเป็นผู้ประเสริฐโสดาเนี่ยก็เป็นผู้ที่เข้าเป็นสมาชิกของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นผู้ที่รู้มีการศึกษามีความรู้แล้วก็รู้ว่าตัวเราเองควรจะมีอาชีพอะไรทำการงานอะไรทำอะไรแต่สมเหมาะสมควรที่เป็นสัมมาของเราแล้วเราก็ยันหมั่นเพียรอยู่แล้วก็ภาคเพียรให้ดีกว่าดียิ่งขึ้นเรื่อยๆอยู่ไม่ให้หยุดพระพุทธเจ้าท่านไม่สรรเสริญคนได้แค่นี้ก็อยู่แค่นี้ท่านไม่สรรเสริญท่านสรรเสริญคนเจริญเจริญยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะมีปัญญารู้มีความเห็นในหลักสิบประการในเราเรียนมรรคองค์8เป็นทางปฏิบัติแล้วเราก็ต้องเรียนจริงๆไม่ใช่ว่าเรียนแล้วก็ตื้อๆอยู่แค่ที่เขาพูดกันมาตั้งเป็นร้อยปีแล้วมรรคองค์8มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะท่องปริ๊ดเลยแล้วขยายความต่อออกไปพวกนู้นมิจฉาทิฏฐิมีตั้ง10อย่างแล้วก็ศึกษากันกระจายกันมันไม่ได้ขจรกระจายเลยมรรคหรือทางปฏิบัติอันเอกนี่เมืองพุทธนี่มันควรจะได้เข้าใจกันเหมือนนโมตัสสะเพราะเป็นทางอันเอกเป็นทางปฏิบัติแท้ๆควรจะรู้ว่ามีหลัก10ประการนะมิจฉาทิฏฐินะมิจฉาสังกัปปะก็มี3นะมิจฉาวาจาก็มี4นะมิจฉากัมมันตะก็มี3นะมิจฉาอาชีวะก็มี5นะมิจฉาวายามะหรือว่ามิจฉาสติก็มี1มี1ก็แหละมันไปห้อมล้อมันเป็นแรงงานร่วมทำกับมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิถ้าทิฏฐิเป็นสัมมาวายามะก็เป็นสัมมาถ้าทิฏฐิเป็นสัมมาสติก็เป็นสัมมาเพราะว่ามิจฉาสติก็มีอย่างที่เคยยกตัวอย่างมีสติเต็มรู้ตัวทั่วพร้อมเลยแต่ตอนนี้เรากำลังจะแงะเซฟเขามีสติไม่มีสติแงะเซฟไม่ถูกรูอะรูกุญแจรูเซฟหรือไปแงะไม่ถูกที่ถูกรูมันจะไปแงะได้อะไม่ได้มันมีสติมีปัญญามีปฏิภาณเลยกำลังแงะอย่างเต็มที่มันมีสตินะแต่มันกำลังจะแงะเซฟเขากำลังจะขโมยของไอ้อย่างนี้มิจฉาทิฏฐิทำอกุศลกรรมอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าตัวเองไม่รู้ตัวหรือจะรู้ตัวแต่ไม่รู้กิเลสข้างในมีสตินะรู้ตัวเลยตอนนี้เรากำลังเล็งปืนใส่เบ้าตาคนนี้ด้วยความโกรธเอาให้ตายแต่มีสตินะไม่มีสติเล็งปืนไม่ถูกลูกตาเขาหรอกเอาให้ตายเล็งให้เจ๋งแป๋งเลยเอาให้ตรงเป้าเลยเขาเล็งจนแม่นแล้วก็ลั่นไกฆ่าตายไม่มีสติยิงไม่ตรงแล้วเลอะเทอะสัตว์ใส่สายไม่มีสติบางทีก็ลุกฟลุกเท่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เรื่องหรอกมันจะผิดเอามากก็ถูกนี่เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นไอ้วายามะกับสติจึงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากเพราะขึ้นอยู่กับสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐินั่นส่วนสมาธินั่นน่ะถ้าปฏิบัติหลัก7นี่ผิดหรือไม่เข้าใจตั้งแต่ทิฏฐิไม่เข้าใจตั้งแต่ทางปฏิบัติไม่ที่เข้าใจตั้งแต่ทฤษฎีทั้งหมดและปฏิบัติผิดสมาธิก็สั่งสมลงผิดมีความตั้งมั่นมีความยั่งยืนจนกระทั่งตั้งมั่นถึงจิตจิตเป็นตัวหลักจิตเป็นตัวเป็นตัวเกิดเพราะในสมาธิที่อธิบายไว้แล้วถึงโอปปาติกะคือตัวจิตวิญญาณเกิดมีการได้เกิดเพราะมีพ่อแม่หรือมีสิ่งที่เป็นตัวสามารถทำให้คลอดสมัยนี้คนเกิดเขาไม่ต้องให้ไปเกิดในมดลูกเขามาผสมเทียมเอามาเกิดในหลอดแก้วข้างนอกคนเลยเออเขาก็เพาะคนขึ้นได้ เขาก็เพาะคนขึ้นได้แสดงว่าถ้าเราจะเอามดลูกนี่นะเป็นตัวอู่เป็นตัวเพาะเป็นแม่พิมพ์เป็นตัวอาศัยเกิดคนมันก็เอาไม่เอาไปอยู่ในท้องคนตามธรรมชาติมันเอาออกมาข้างนอกมาเอาหลอดแก้วมาให้คนมันเพาะข้างนอกนี่ก็ได้ชั้นเดียวกันถ้าเราฟังง่ายๆว่าพ่อแม่นี่คือผู้ที่จะให้กำเนิดคือคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ทำไปตามเทคนิคไม่ต้องเทคนิคอะไรมากเทคนิคธรรมชาติสัตว์โลกทำเป็นหมดนะทำได้ทุกคนทำเป็นทั้งนั้นไม่ยากไม่เย็นเลยนอกจากคนที่มันโง่จริงๆมันโง่จนกระทั่งมันแหมมันขนาดเท่าสัตว์มันก็ยังทำเป็นไม่ได้รู้ไม่ได้แล้วมันก็สร้างคนไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่คนไม่ได้เออยกไว้มันก็อาจจะมีบ้างแต่โดยสามัญแล้วมันทั้งนั้นนะมันก็ทำได้เพราะฉะนั้นวิชาความรู้ว่าพ่อแม่เพื่อที่จะให้เกิดคนอย่างนั้นเป็นแค่รูปหยาบนี่ก็เราก็ต้องศึกษาความจริงแค่นั้นมีอยู่ในโลกส่วนพ่อแม่ที่ว่าเนี่ยที่เป็นสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้าหรือคนที่ไม่เข้าใจเรื่องพ่อแม่ที่ท่านใช้ภาษาว่าพ่อว่าแม่มาตาปิตาในทิฏฐิสิบนี้ถ้าเราไม่เข้าใจถึงกันว่าพ่อแม่อันนี้เป็นหมายถึงพ่อแม่ที่จะให้เกิดวิญญาณนะถ้าเผื่อว่าจะให้เกิดวิญญาณมดลูกจะให้เกิดวิญญาณว่าเงินนะมันก็ยังที่เทียบเคียงมดลูกที่คนเมื่อกี้นี้คนไม่มีความสามารถก็ต้องปล่อยให้เป็นสิ่งที่เกิดวิญญาณตามธรรมก็ค่อยๆทำไปให้เกิดวิญญาณตามที่อะไรเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมแต่ว่าคนที่ฉลาดก็หาวิธีที่จะสร้างเหมือนกับคนฉลาดมีเทคนิคอย่างโลกที่เขาเอาหลอดแก้วมาเพาะคนแล้วก็เกิดโลกก็เกิดลูกขึ้นมานอกมดลูกพระพุทธเจ้าก็สามารถมาสร้างยิบถังมาสร้างวิธีการมาสร้างอะไรนี่แหละคือสร้างมดลูกสร้างวิธีการการเป็นพ่อเป็นแม่ก็เกิดจากคนเหมือนกันแต่ไม่ต้องไปทำวิธีแบบคนโลกสร้างตัวตนแบบนั้นเป็นเราสร้างเป็นแต่เราหยุดแล้วเธอสิยังไม่หยุดไอ้สร้างคนแบบนั้นคือมาโลกมากๆแล้วคุณก็รับผิดชอบไม่ได้คุณก็สอนมันให้ดีไม่ได้สมัยโบราณเขาก็ดูแลลูกเต่าสอนให้ดีรับผิดชอบเดี๋ยวนี้ไม่พ่อแม่ไม่ดูแลรับผิดชอบเท่าไหร่ละหนีไปหางานหาเงินหมดให้คนใช้เลี้ยงลูกจ้างคนอื่นเลี้ยงไปตัวเองไม่เลี้ยงไปหาเงินมันหลงกันขนาดไหนที่จริงตัวเองมีลูกต้องรับผิดชอบนะที่จริงตัวเองมีลูกต้องรับผิดชอบนะต้องรับผิดชอบเลี้ยงให้ดีให้เกิดทั้งกายและให้เกิดทั้งวิญญาณนะวิญญาณนี่เป็นตัวประธานสิ่งทั้งปวงแต่เสร็จแล้วไม่ได้ให้วิญญาณลูกเลยเพราะฉะนั้นพ่อแม่เหล่านั้นละทิ้งลูกหมดแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ว่าเขาดูแลมั่งเขาสอนเหมือนกันอะไรต่ออะไรน้อยไปพวกคุณนี่นะเหมือนกับลูกอาตมานี่นอกจากคุณจะวิ่งหนีพ่อแม่ไม่ให้พ่อแม่สอนเท่านั้นไอ้คุณมาอาตมาสอนทุกวันนอกจากป่วยหรือว่าบางคราวหยุดบางสอนอบรมแนะนำพยายามดูแลนะให้ทำงานก็สอนเนี่ยบังคับเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้บังคับอย่างแรงเหมือนกันเพราะว่ามีวิธีการมียึดถังมีวิธีการมีพิธีการมีหลักการมีปัญญามีเทคนิคที่จะสร้างมดลูกหรือสร้างสิ่งพวกนี้ให้มาคุมคุณให้มันอะไรต่ออะไรรอบรัดจนคุณสามารถที่จะกล่อมกล่าวตนเองเป็นคนที่มีวิญญาณอาตมาไม่ต้องสร้างเงี้ยสร้างตัวออกมาเงี้ยให้ใครสร้างก็ได้ให้เขาโคลนมาแล้วอาตมามาเกลาทีหลังให้เขาโคลนมาทำมาก่อนเถอะมือหยาบทำมาเพราะมือยังไหนก็สร้างออกมาได้ตัวอย่างเงี้ยไม่ต้องยากฟังให้ชัดๆนะแล้วอาตมาเนี่ยจะมามียึดถังมาสร้างวิธีการมาสร้างพิธีมาสร้างสภาพหรือมาทำแม้แต่ให้มันสิ่งซ้อนอาตมารับหน้าที่เป็นพ่อแม่แล้วโดยตัวตนบุคคลแล้วอาตมาก็สร้างสิ่งที่เป็นแม่พิมพ์เป็นพ่อแม่ที่เรียกว่าแม่พิมพ์ลงไปอีกทีนึง แล้วคุณก็รับแม่พิมพ์นี้ไปเข้าใจวิธีการเข้าใจไอ้พวกนี้ด้วยศรัทธาปัญญาคุณก็เอาศรัทธาปัญญาเหล่านี้ไปทำจริงๆต้องวิริยะอุตสาหะคุณจะวิริยะอุตสาหะคุณก็ต้องมีความเห็นมีปัญญาเข้าใจอย่างศรัทธาอย่างซาบซึ้งอย่างมั่นใจว่าโอ้นี่ดีจริงถ้าเราได้สิ่งเหล่านี้ไปเป็นแม่พิมพ์เราแล้วเราก็กระทำตัวเราเองเนี่ยให้มันเกิดวิญญาณของเราคุณรับผิดชอบตัวเองต่อไปอีกให้วิญญาณของเราเกิดตามแม่พิมพ์ตามวิธีการตามศีลตามวินัยตามหลักปฏิบัติก็ล้วนแต่เรียกว่าแม่พิมพ์ทั้งนั้นไปเป็นแม่เป็นพ่ออีกเป็นมดลูกมดลูกนี่ก็คือของพ่อของแม่อย่างที่ยกตัวอย่างเทียบให้ฟังแต่ว่ามันไม่เหมือนกันหรอกนะแต่ว่าเทียบนี่ก็คิดว่าคงไม่สับสนนะคงฟังออกเอาไปนี่เป็นเครื่องมือนี่เป็นอวัยวะนี่เป็นอุปกรณ์ที่จะไปทำคลอดวิญญาณก็สอนให้รู้จักเครื่องที่จะเอาไปทำคลอดวิญญาณเพราะวิญญาณอยู่กับตัวของแต่ละคนของคุณของคุณของคุณของคุณของใครของมันอยู่กับคุณคุณจะทำให้วิญญาณคลอดให้ได้บ่อยให้ได้มากให้ได้อบรมไม่ได้อบอยู่ในหลอดแก้วนี่หลอดแก้วที่จะทำให้ตัวฟักตัวลูกหรือวิญญาณของคุณเองเกิดใหม่เกิดให้ดีคุณก็ต้องเอาไปทำจริงๆด้วยวิริยะอุตสาหะจะเห็นว่ามันซ้อนกันมาตั้งแต่หมวดแรกทินนังทานยิทธังวิธีการพิธีการเครื่องมือหรือจะเรียกว่าพ่อแม่ก็ได้ถ้าจะเรียกเอาภาษามาสับเอามาซ้ำกันอีกตัวหนึ่งแล้วเราจะประสบผลสุดท้ายตัวยิทธุตังจนกระทั่งได้อาศัยได้สังเวยได้เสวยได้อาศัยและไม่ติดยึดบอกแล้วว่าให้ความหมายตัวท้ายว่าสุดท้ายเรามีอะไรอาศัยได้สังเวยหรือเสวยจะบอกว่าสังเวยเอาไปให้เป็นทินังในตัวให้แก่พระเจ้าให้แก่พระผู้เป็นเจ้าให้แก่พระพุทธเจ้าหรือให้แก่ผู้ที่ควรได้รับประโยชน์แต่เราก็ได้อาศัยด้วยเราให้ด้วยมีทั้งให้มีทั้งตัวเองอาศัยเสวยหรือสังเวยสังเวยให้ไปเสวยเราก็อาศัยไม่เสวยแบบอย่างที่ว่าเสพรสเสพอะไรนะอาศัยความหมายนี้ซ้อนนะเข้าใจให้ได้หมดความเสพเราไม่ติดเสพไม่ติดใจหรอกแต่ว่าเราอาศัยไปเพราะงั้นเสวยหรืออาศัยอันนี้มันก็แค่นี้อย่างนี้เป็นต้นนะกรรมเราก็ทำด้วยความขยันเพราะกรรมการกระทำเท่านั้นจะสำเร็จฟังไปไม่กระทำกระทำการฟังเท่านั้นปิสุตตะหรือเอาไปคิดในหัวแหมรู้ยิ่งเลยเข้าใจเลยแต่ไม่ลงมือกระทำให้เป็นภาวนามีแต่ไปฟังแล้วเอาไปคิดเฉยๆกรรมมันนี้ก็ไม่สมบูรณ์ไม่มีวิบากเต็มไม่มีผลครบไม่มีผลสูงคุณเอาไปทำเสร็จแล้วคุณก็จะเกิดบอกแล้วว่าวิญญาณคือโลกวิญญาณก็เกิดขึ้นวิญญาณก็ตั้งอยู่วิญญาณก็ดับไปนี่ทบทวนนะอธิบายมาแล้วหลายวันนะเพราะวิญญาณก็คือโลกพฤติกรรมก็คือโลกเราวันนี้เช้าตื่นขึ้นมาแล้วก็มีพฤติกรรมไปจนกระทั่งถึงจดเวลาหลับเวลานอนก็ตายไปหลายชั่วโมงเหมือนกันแล้วค่อยฟื้นขึ้นมาใหม่ตื่นก็คือฟื้นขึ้นมาแล้วก็มาเกิดใหม่แล้วก็ไปอีกพฤติกรรมกรรมต่างๆเหล่านั้นก็คือโลกคุณก็ทำกรรมนี่อยู่ซ่อนอยู่ในโลกเกิดขึ้นมาแล้วก็มีกรรมมีพฤติกรรมทางกายก็ดีวจีก็ดีมโนก็ดีย่นย่อมาเหลือแต่มโนก็คือโลกของมโนโลกของกรรมโลกของการกระทำของจิตวิญญาณจิตวิญญาณเกิดขึ้นถ้าเราไม่รู้เลยวิญญาณมันเกิดมาแล้วมันก็ไปตามไอ้ตัวเครื่องกลไกที่มันมีกิเลสบังคับแล้วคุณก็ให้กิเลสมันพาไปพาเป็นคุณก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามอำนาจกิเลสแต่ถ้าเผื่อว่าเราเองเราเรียนรู้เฮ้ยกิเลสอ้วสู้หรือนะข้ามันบำบัดมันมีวิธีการมีเครื่องมือมีอุปกรณ์มีกระบอกแก้วหรือว่ามีไอ้แม่พ่อแม่ใหม่ที่แนะนำไปแล้วพูดไปแล้วเอามาทำมันมีหลักศีลหลักธรรมหลักวินัยด้วยวิริยะอุตสาหะอำนาจที่เราสามารถจะล้างละรู้แน่ตัวนี้หน้าตาตัวนี้มันกิเลสตัวนี้มันตัวเลวตัวนี้มันอกุศล ตัวนี้ไม่ดีดับมันฆ่ามันอะไรดีทรงขึ้นไว้ต่อนี่ตัวนี้จิตวิญญาณที่ดีรังสรรค์สร้างสรรค์เป็นประโยชน์เป็นคุณค่าเป็นกุศลสร้างมันขึ้นตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ทำให้มันตายคุณต้องรู้แม้แต่ในจิตวิญญาณปานนั้นมีโลกแห่งจิตวิญญาณที่เราพูดกันที่เราอยู่กันเดี๋ยวนี้เราอยู่บนลูกโลกลูกนี้ก็รู้กันละสมัยนี้ว่าเราอยู่บนพื้นโลกโลกกลมๆไอ้โลกอย่างนี้ก็เข้าใจกันเราอยู่ในสังสารวัฏที่เดินยืนนั่งนอนอยู่กับสังคมกินหลับกินอยู่หลับนอนเป็นไปอยู่นี่นี่ก็เป็นโลกเป็นความหมุนวนวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าหายใจออกหายใจเข้าก็มีอย่างงี้อย่างงี้ประเดี๋ยวกินประเดี๋ยวเดินประเดี๋ยวยืนประเดี๋ยวนั่งประเดี๋ยวพูดประเดี๋ยวทำโน่นทำนี่เกิดขึ้นไปตามที่เรามีสามัญสำนึกว่าเราจะให้มันเป็นยังไงตามชอบตามอะไรก็ไปตามอารมณ์ของเราสเปสปะของมนุษย์ปุถุชนแต่เมื่อเรามาศึกษาแล้วเราไม่เป็นเหมือนอย่างปุถุชนเราไม่สเปสปะเราจะให้รู้ตัวเราเองเลยว่าอันนี้มันดีนะอันนี้ไม่ดีนะปรับให้มันต่อเนื่องเสมอเมื่อปรับเราก็ได้ทำแล้วโลกนี้หยาบหยาบเราก็รู้ทั้งนั้นเป็นโลกหยาบหยาบนี่ก็เรียกว่าโลกฟังดีๆนะที่อาตมาอธิบายนี่โลกที่จับได้ง่ายๆจนกระทั่งเป็นโลกที่จับได้ยากเราเรียกว่าโลกหน้าหรือโลกอื่นโลกที่ลึกซึ้งโลกที่คนไม่มีภูมิไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นการสอนถึงโลกอื่นโลกหน้าเรียกว่าปรโลกหรือโปปโรโลโกเนี่ยก็คือสภาพที่มันเกิดขึ้นที่ละเอียดลึกซึ้งเพราะฉะนั้นยิ่งถึงจิตวิญญาณโลกแห่งจิตวิญญาณยิ่งละเอียดละออยิ่งลึกซึ้งเป็นโลกที่ไม่ถึงได้ง่ายๆเพราะการเรียนรู้การที่สอนกันว่าจะเข้าไปถึงโลกในจิตวิญญาณเป็นนั่งหลับตาแล้วก็เป็นนั่งเข้าไปที่ในโลกนั้นแล้วก็ไปเห็นบอกว่านี่จิตของเราแล้วก็ไปปั้นไปอะไรต่ออะไรเฉยๆไอ้นั้นยังไม่ถึงขีดถึงขอบไม่ถึงจริงแต่มีส่วนเหมือนกันนะนั่งคิดนั่งไปยังถึงตรวจตราระลึกอย่างที่เป็นบุพเพนิวาสานุสติอย่างนี้แล้วเราก็ดึงสิ่งเก่าสิ่งผ่านสิ่งจริงมานั่นเป็นสิ่งจริงแต่เป็นนั่งปั่นคเนคำนวณนั้นน่ะถ้ามีความรู้ที่แม่นมันก็อาจจะคำนวณได้เป็นอนาคตังสยานเป็นญาณอย่างรู้สิ่งที่ยังมาไม่ถึงเรียกว่าอนาคตก็เป็นได้แต่ไม่จำเป็นอะไรเพราะอนาคตเกิดจากทุนของปัจจุบันกับอดีตเท่านั้นคุณมีอดีตเป็นทุนคุณมีปัจจุบันที่จะกระทำใช้อดีตนั้นแล้วก็ปรุงแล้วก็ทำมันก็เป็นผลของอนาคตด้วยความรู้ของเราดีเท่าไรสามารถเท่าไรอนาคตก็ดีได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงอนาคตเลยพระอรหันต์เป็นคนหมดอนาคตทุกคนพระอรหันต์เป็นคนหมดอนาคตแล้วแม้แต่ที่นั่งอยู่นี่โอ้โหล้วนแล้วอย่างยิ่งแหนหนุ่มๆสาวๆนี่คนมีอนาคตทั้งนั้นเลยนะอนาคตจะเป็นเศรษฐีจะเป็น C8 C9 นี่เป็นการการ C เท่าไหร่นี่ C เท่าไหร่ถามจริงๆนะเปิดโปกลางบ่อนนะฮะ C4 นั่นน่ะ C4 เนี่ยความว่าในสมัยก่อนนี่เรียกเป็นชั้นตรีชั้นโทชั้นเอก C4 นะมันชั้นเอกแล้วนะฮะโทแล้วยังไม่เอกเหรอ4เนี่ยต้อง4-5ขึ้นไปเหรอ4-5ขึ้นไปถึงชั้นเอกเหรอโอ้โหนี่เหยียบเรียกว่ากำลังจะนี่มันรองพื้นชั้นเอกแล้วนะ4-4 4-5ขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะเป็นผู้มีอนาคตก้าวหน้าได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญถ้าเรามีความสามารถมันไปแน่มันก็ได้แน่แต่ทีนี้สิ่งที่เราทำงานทำกิจนั้นเรามีความรู้ลึกซึ้งซ้อนหรือเปล่าว่าเราไปทำนี้เป็นสิ่งที่ควรสิ่งนี้ไม่ควรถ้าเราทำสิ่งที่ควรอยู่เป็นประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมตนเองก็อาศัยเราเองก็ไม่ได้ไปพลานพลาอะไรขยันหมั่นเพียรอยู่จริงเราจะเป็น C5 C8 C10 อะไรก็ไม่มีปัญหาหรอกเราจะเป็นพ่อค้าเราจะเป็นเกษตรกรเราจะเป็นอะไรต่ออะไรก็ไม่แปลกประหลาดอะไรเราทำสิ่งที่ดีที่ควรแล้วเราก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวเป็นตัวสร้างอยู่ในสังคมเป็นตัวทำคุณค่าอยู่ในสังคมอยู่ในมนุษย์โลกเราไม่ได้พลานพลาดมันเป็นตัวบุญเราก็ทำบุญบุญก็อธิบายฟังแล้วก็เราได้ให้ได้ทินนังเป็นผู้ให้มีผลอยู่ในโลกจนกระทั่งสามารถพิสูจน์ได้อย่างอาตมาพูดแล้วอาตมานี่สบายอาตมามีผลว่าอาตมาทำดีนี่อาตมาไม่กลัว อาตมาไม่กลัวตายเลยแม้แต่จะเป็นหงิกง่อยเคยสมมุติแล้วสมมุติอีกอาตมาเป็นอัมพาตหงิกทำอะไรก็ไม่ได้เลยนะตัวเนี้ยใครจะเลี้ยงอาตมาไหมอาตมาก็เคยถามแล้วอาตมาไม่กังวลเลยไม่กลัวไม่กลัวตายจะป่วยจะเจ็บจะไข้จะหงิกจะงออะไรลงไปเดี๋ยวนี้ก็ไม่กลัวเพราะอาตมาเชื่อว่าผลความดีมีจริงแล้วสอนคนให้มีกตัญญูกตเวทีช่วยเหลือเฟื้อฟายเอื้อเฟื้อไม่โลภโมโทสันไม่เห็นแก่ตัวคนมันสอนไม่ได้ยังไงลิงช้างบางชนีเสือสิงมันยังสอนได้หัดได้ฝึกได้คนหัดไม่ได้ให้มันรู้กันไปที่ว่าหัดไม่ได้สอนไม่ได้ไม่จริงอาตมาไม่เชื่อเด็ดขาดเลยอาตมาจะไม่ไปหัดลิงช้างบางชนีด้วยเพราะมันหัดยากกว่าคนหัดคนนี่หัดง่ายกว่าขอให้เรามีความสามารถจริงแล้วก็หัดตั้งใจหัดคนเถอะก่อนจะหัดเขาหัดตัวเองก่อนนะนี่ก็กระซิบบอกไอ้ตัวเองยังไม่หัดตัวเองแล้วพาไปอาจหัดคนอื่นก่อนนะมันก็ไม่เข้าท่าแล้วหัดยากแน่เพราะทุกวันนี้เนี่ยต่างคนต่างว่าจะพยายามให้คนอื่นทำมโนให้คนอื่นดีงั้นอย่างนี้เป็นครูจะเป็นครูเขาจะเป็นคนผู้ใหญ่สั่งเขาสอนเขาจะให้เป็นดีแต่ตัวเองไม่หัดตัวเองมันจึงไม่มีประสิทธิภาพมันย้อนแย้งมันต้องตั้งตนตั้งคุณอันสมควรให้แก่ตนก่อนนะแล้วค่อยสอนผู้อื่นไม่เศร้ามองภายหลังนะพระพุทธเจ้าตรัสสวยนะไม่เศร้ามองภายหลังคือไม่อกหักนะอยากจะทำก็ทำได้สมหวังแต่ถ้าตนเองไม่ทำคุณอันสมควรให้แก่ตนก่อนไปสอนคนอื่นไม่ค่อยสมหวังอกหักมากจึงเศร้ามองนะแต่มีผลสำเร็จบ้างเหมือนกันนะแม้ว่าตัวเองยังไม่เป็นนะไปหัดคนอื่นสอนคนอื่นมันก็พอได้เหมือนกันแต่มันอกหักเพราะว่ามันยิ่งไม่เรียนรู้ธรรมะแล้วอะไรมันวิเคราะห์มากไปมันจะเยอะมากเกินไปก็ขอผ่านจุดนี้นะสรุปเข้ากับว่าต้องพยายามทำตนให้ดีแล้วก็ค่อยสอนผู้อื่นหัดผู้อื่นแล้วก็เข้ามาหาหลักของทิฏฐิสิบอีกนะเมื่อหลักกรรมหลักโลกนี้โลกหน้ากำลังเข้าอธิบายตัวคำว่าโลกหน้าโลกอื่นอยู่ว่าโลกหน้าหรือโลกอื่นก็คือมันยังมาไม่ถึงเรายังดีไม่ได้ในความละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนั่นหมายความว่าโลกหน้าเราดีแล้วตอนนี้กายกรรมเป็นของหยาบรู้ได้ง่ายวจีกรรมเป็นของหยาบรู้ได้ง่ายเราดีเรามีศีลมีศีลมีหลักปฏิบัติเอากายให้ดีวจีให้ดีนี่เรียกว่าโลกนี้โลกที่เห็นอยู่รู้อยู่ง่ายๆสัมผัสได้หยาบหยาบเอาเมื่อได้โลกนี้แล้วกายได้วจีได้คุณต้องพยายามเรียนรู้ถึงมโนนะคุณทำกายก็มาจากมโนคุณอบรมกายตนควบคุมตามหลักตามศีลหรือแม่พ่อหรือยึดถังหรือเครื่องมือตอนนี้ไม่สับสนนะไม่งงนะว่าที่ใช้ภาษาหลายภาษาเครื่องมือหรือพิธีการหรือวิธีการหรือลูกแม่แบบเครื่องแบบศีลเป็นแม่แบบหลักการเป็นแม่แบบกายวจีได้แต่ยังไม่ได้คลอดทางวิญญาณวิญญาณยังไม่ได้ได้ทีเดียวก็ต้องรู้ว่านี่มันได้ถึงวิญญาณหรือยังวิญญาณของเรานี่มาอบรมกายมาอบรมวจีก็จริงแล้ววิญญาณของเราตั้งมั่นหรือยังแข็งแรงหรือยังจนกระทั่งมันเป็นตรงกันเลยนะกายกับใจนี่ไม่ยากไม่ลำบากแล้วทำกายได้ทำวาจาได้เพราะจิตเป็นตัวตั้งเลยจิตเกิดใหม่จิตเป็นก่อนเป็นแล้วตอนแรกเราก็ดัดกายดัดวาจามันได้อบรมใจไปด้วยพอใจเราดัดไปอีกทีนี้ก็ให้ใจนี่แหละแข็งแรงจนกระทั่งตั้งมั่นจนกระทั่งเป็นจริงกายกับวาจาทีนี้ง่ายเลยไม่ต้องคุมเลยเพราะมันมาแต่จิตจิตเกิดใหม่จิตได้รับศีลอบรมได้รับแม่แบบใหม่ได้มีพ่อแม่ใหม่พ่อแม่ทำให้วิญญาณเกิดใหม่ได้แล้วเกิดได้ยังเป็นวิมุตติแท้หรือยังเป็นตัวสมาธิแท้หรือยังปัญญาหรือญาณคุณเห็นไหมต้องเห็นของคุณเองจริงๆนะญาณสัมมาญาณหรือตัวภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่เห็นตัวเกิดภาวะเป็นความเกิดที่จริงนะเห็นจิตวิญญาณเกิดเป็นโลกจิตวิญญาณเป็นโลกละเอียดโลกทิพย์ไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาโลกทิพย์แล้วก็มันเล่นมาอภินิหารอะไรต่ออะไรอยู่พุงโน้นไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่ได้ส่งเสริมสิ่งเหล่านี้แต่ศาสนาพุทธมีคำว่าโลกทิพย์มีปาฏิหาริย์มีอภินิหาร ให้จิตเก่งอย่างนี้จริงๆแค่เอาพลังงานจิตมาเก่งอย่างนี้มันยังไม่ง่ายเลยจะทันไม่ทันรู้ไม่ชาตินี้ว่าเอาจิตมาใช้พลังงานทางนี้นะมาปรับกายปรับวจีปรับจิตให้มันตั้งมั่นให้มันสำเร็จวิมุตติให้มันเป็นคนดีให้มันเข้าล็อกเข้าล่องจนเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันจะทันไหมในชาตินี้จะเรียนจบไหมเนี่ยนะจะจบไหมยังไม่แน่เลยยังไม่แน่เห็นไหมฟังดีๆเรายังไม่มั่นใจเรายังไม่อ่านหาเพียงพอเราเราจะได้หรือเนี่ยวันนี้ก็โกนหัวไปแล้วเป็นนาคเลยนี่นั่งตัวตรงอย่างนี้จะจบไหมล่ะเนี่ยฮะเอ๊ไม่ตอบทันทีเหมือนกันนะแสดงว่ายังกึ่งๆอยู่เหมือนกันนะไม่แน่นะมันอาจจะจบเหมือนกันนะไม่แน่เหมือนกันนะถ้าเผื่อว่าแน่ใจบอกว่าไม่จบแล้วครับมันก็ตอบมาแล้วนะถ้ามันแน่ใจนะเห็นแล้วว่าแหมถ้าไม่จบแล้วครับมันก็อย่างนั้นนะนี่แสดงว่าเอ๊ะไม่แน่นะบางทีมันอาจจะจบเหมือนกันนะฟังว่านี่เอ๊ะมันจะเข้าใจเหมือนกันนะมันชักเห็นที่เห็นทางกันนะเห็นหัวเห็นหางอยู่หลัดๆอยู่เลยนะใช่ไหมที่ว่าอธิบายไปแล้วมันเห็นหัวเห็นหางมันมีความหวังนะเอ๊มันก็รู้นะจุดเป้าหมายมันชัดชัดอยู่นะมันมีใช่ไหมเอาแต่ยิ้มลูกเดียวจะให้แปลความว่ายังไงเนี่ยแหมแปลโคตรยากนะเอาแต่ฟันอ่ะทำไมอ่ะต้องขี้เกียจด้วยเหรออายกลัวเขาเข้าใจผิดอ้าวไปกลัวทำไมแล้วกับสหธรรมิกเพื่อนฝูงทั้งนั้นนี่นี่นะแต่ยังไม่อ่านหานเท่านั้นมันยังไม่ใกล้นักแต่ว่ายังไม่จบมันยังไม่มั่นแต่คนมั่นนะมันจิตอ่านหานแกล้งบอกจบแน่กับชาตินี้ก็เห็นหัวเห็นหางมันอยู่ตลอดจะม้วนหัวม้วนหางมันอยู่นี่นะรู้อยู่ว่าตัวเรามันมีตัวเลวอยู่เท่าไหร่ตัวดีอยู่เท่าไหร่มันชัดๆอยู่นี่นะมันได้นะเพราะว่าอาตมาแน่ใจว่าอาตมานี่อธิบายพูดให้รู้นะว่าเราศึกษาอะไรความต้องการจะจบหรือไม่จบเนี่ยแค่ไหนแค่ไหนก็พยายามอธิบายอยู่เนี่ยตามหลักของพระเจ้านี่ก็พูดย้ำซ้ำแซ่อยู่นี่แหละแม้แต่ทิฏฐินี่กำลังไล่หลักที่หนึ่งเนี่ยที่จริงอธิบายหลักที่หนึ่งทิฏฐินี่นะมันก็ถึงหางมันก็ถึงอาชีวะพูดวนพูดเกี่ยวอยู่นี่แหละไม่ได้หมายความว่าขาดเสียทีเดียวนะได้ที่พูดเนี่ยแต่ค่อยๆขยายไปเราจะเห็นว่ามันหุ้มมันมิดกันมันครอบกันไปถ้าจะมาอธิบายไปเรื่อยๆอธิบายที่40ก็เกี่ยวพันถึงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็พูดอยู่ก็สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะอาชีวะบอกแล้วว่าวายามะความพยายามกับสตินั้นเป็นตัวช่วยปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาคุณขาดไม่ได้หรอกขาดวิริยะหรือก็ขาดวายามะขาดความพยายามขาดความอุตสาหะขาดสติที่จะเป็นตัวรู้ตัวเองทั่วพร้อมและปฏิบัติอยู่เสมอให้มันต่อเนื่องเรียกว่าสมาบัติให้มันมีจริงๆและตั้งมั่นแข็งแรงให้ได้มากที่สุดนะมันเป็นหลักตายตัวเลยคุณทิ้งไม่ได้หรอกหลักนี้ส่วนจะพัฒนาอะไรก็พัฒนาคิดพัฒนาพูดพัฒนากรรมให้มันได้มากให้มันตั้งอยู่เป็นชีวิตเรียกว่าอาชีวะอาชีวะไม่ใช่ว่านี่ครูอาชีพอะไรครูอาชีพอะไรราชการนี่ก็อาชีพอะไรมึงอาชีพขับปัตตานีอะไรไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่หมายความว่าไอ้สิ่งที่เราจะได้เงินมากินไม่ใช่อย่างนั้นราชการก็ได้เงินจากราชการมากินแล้วก็เป็นครูก็ได้ราชการได้เงินจากครูมากินอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะอาชีพคือชีวิตของเราชีวะชีพชีวิตของเรามีส่วนมากเราทำอะไรที่เป็นส่วนมากคุณไปทำส่วนมากอันนั้นเป็นความไม่ดีวันๆก็มีแต่ความคิดกายมโนกรรมก็มีแต่คิดถึง เรื่องเครื่องแต่งตัวพฤติกรรมไปทำงานก็เปิดแต่แคตตาล็อกเอาผ้าไปสอยเป็นเนาเย็บปักเวลาจำเป็นถึงค่อยทำงานเขาส่วนเวลาส่วนมากก็เอามาวุ่นแต่เรื่องเครื่องแต่งตัวคุณก็มีอาชีพเรื่องหนักไปในทางแต่งตัวแต่งเครื่องแต่งตัว พวกข้าราชการบางคนติดก๊อปนะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยไม่ทันนึกถึงเมียเมอลูกเลิกไม่นึกถึงก๊อปไม้ก๊อปเอามาขัดมาเช็ดแม่ระมัดระวังเอาใส่ท้ายรถไปแล้วไปถึงที่ทำงานนึกถึงแต่ไม้ก๊อปแม่เอาไก่ตาดมากาพาโน่นคะแนนนี่อะไรต่อใดแม่คนนั้นคนนี้ว่างไม่ได้ไปหนามก๊อปคนนี้มีอาชีพก๊อปแม้จะเอาเงินเดือนราชการเขาก็ตามก็มีอาชีพก๊อปหรือแม้แต่คนติดบุหรี่วันสูบแต่บุหรี่นึกถึงแต่บุหรี่ทำงานก็ไม่ค่อยจะละไว้มีแต่บุหรี่ติดต่อเนื่องเห็นแต่บุหรี่คามือคาดูดอยู่อย่างเงี้ยยังแหมยกตัวอย่างเขาก็เป็นสัญลักษณ์นะอย่างชาติชายเงี้ยซิก้าอาชีพซิก้าอาชีพสูบแต่บุหรี่เป็นชีวิตชีวาอย่างนี้เป็นต้นนี่ต้องเข้าใจว่าอาชีพคืออะไรไม่ใช่สิ่งที่เป็นแลกเปลี่ยนจิบหายด้วยนะจ่ายเงินด้วยไม่ใช่จะได้เงินนะนี่อย่างนี้เป็นต้นคือสิ่งส่วนใหญ่ของชีวิตเราทำอะไรมากระลึกถึงอะไรมากเกี่ยวเนื่องด้วยอะไรมากถ้าเราระลึกถึงธรรมมากปฏิบัติธรรมมากเรามีอาชีพปฏิบัติธรรมแม้เราจะมีงานการแฝงว่าเราเป็นครูเราเป็นอะไรมันก็เป็นการงานซ้อนการงานแฝงเป็นการงานอาศัยที่โลกเขาก็ร่วมรู้แต่ตัวเราเองเป็นนักปฏิบัติธรรมเราทำอะไรเราก็ระลึกถึงธรรมมีคุณธรรมสร้างสรรค์อะไรดีทั้งนั้นเราก็มีอาชีพอันนี้นี่ต้องรู้อาชีวะนะเอาขอพักเข้ามหาทิฏฐิสิบใหม่มหาทิฏฐิสิบเมื่อกี้กล่าวละเอียดขึ้นไปถึงคำว่าโลกหน้าโลกอื่นที่รู้ได้ยากบอกแล้วว่าโลกแค่กายกรรมวจีกรรมรู้ง่ายโลกมโนกรรมรู้ยากขึ้นรู้ยากจนกระทั่งรู้ว่าจิตวิญญาณของเราตั้งมั่นเกิดได้หรือยังตั้งไข่ยังทำได้ล้มทำล้มทำล้มทำล้มล้มมากก็ทำได้ด้วยอย่างนี้ยังไม่ตั้งไข่เรียกว่าจะเรียกว่าตั้งคันก็พอตั้งคันกำลังไม่รู้จะแทงเมื่อไหร่ตั้งคันแต่ไม่รู้จะแทงเมื่อไหร่ยังไม่คลอดพออะไรสักหน่อยเลยก็ตั้งคันไปก็แทงไปตั้งคันไปก็แทงไปตั้งคันไปก็แทงไปบางทีแทงแล้วไม่ตั้งแล้วโว้ยก็เลิกไม่ต้องเกิดนี่ใช้ภาษาโลกนะตั้งไข่ตั้งคันอะไรก็แล้วแต่กำลังพูดถึงโลกปรโลกกำลังพูดถึงโลกอื่นนะโลกแห่งวิญญาณจับให้มั่นนะจับให้เข้าใจก็เพราะคุณต้องอบรมต้องตั้งใจทำให้มันได้ทั้งกายวาจาแล้วก็ตั้งยิ่งคุณมีปัญญาเลยมีตาทิพย์เห็นเลยว่านี่อาการจิตของเราได้ตั้งนะนี่ได้ตั้งนี่ตอนนี้ใจของเราจะต้องให้ทำให้ได้อาการอย่างนี้อาการเป็นกุศลอย่างนี้ดีกว่าขึ้นเรื่อยๆดียิ่งขึ้นเรื่อยๆแข็งแรงขึ้นก็เรียกว่าตั้งคันขึ้นตั้งไข่ขึ้นโอ้ยตั้งได้แล้วตอนนี้อย่าว่าจะตั้งคันเลยคลอดออกมาแล้วตั้งไข่แล้วตอนนี้ภาษาไทยนี่มันดีนะตั้งคันตั้งไข่แล้วตอนนี้โตได้เก่งแล้วตอนนี้วิ่งได้แล้วเดินได้แล้วก็แข็งแรงเป็นตัวเองเลยเรียกว่าสามารถเกิดรู้ความเกิดในโลกแห่งวิญญาณนี่ใช้ภาษาของโลกภาษาวัตถุทั้งนั้นไปแทนภาษาปรโลกภาษาของวิญญาณฟังแล้วคิดตามไหวไหมอาตมาว่าไม่โง่นักไม่ต้องถึงฉลาดยิ่งล้อที่พูดเนี่ยถ้าตามมาดีๆฟังดีเข้าใจแน่ไม่มีความเกิดอย่างนี้จริงๆคุณต้องเห็นของคุณเองคุณไม่เห็นถ้าคุณเห็นแล้วว่าในวิญญาณเราเนี่ยอาการวิญญาณของเราทำในเรื่องนี้ละเรื่องนี้เลิกเรื่องนี้ตั้งไข่ก็คือล้างมันออกเรื่อยๆตั้งขันหรือตั้งไข่ก็คือล้างกิเลสนี่ออกเรื่อยๆโอ้กิเลสเกิน50แล้วแสดงว่าเกินตั้งขันแล้วนี่ตั้งไข่แล้วล้างกิเลสออกเกิน50ล้างกิเลสออก60ล้างกิเลสออก70ล้างกิเลสออก80ล้างกิเลสออก90มาตอนนี้วิ่งปลอปลอปลอปลอเลยนี่ตั้งมั่นเป็นสมาบัติเป็นถีติบรรลุเป็นเองแข็งแรงเป็นเองเลยตอนนี้เป็นอัตภาพเลยตั้งเองได้เองไม่ต้องไปควบคุมไม่ต้องไปดูแลมันก็แข็งแรงเป็นได้แล้วจิตวิญญาณตัวนี้เกิดแล้วบรรลุแล้ว ไม่มีล้มไม่มีแปรปรวนจะจับมาให้ไม่เป็นไม่ง่ายเลยเพราะเป็นแล้วเกิดจริงอย่างนี้นี่รู้ความเกิดในโลกอื่นในโลกวิญญาณไหมนี่โลกหน้าพูดถึงไม่ง่ายพูดถึงยากแต่อาตมาพยายามเอามาพูดถึงสู่คุณฟังคุณก็รู้ภาษาที่แทนสื่อภาษาคือสมมุติแต่ส่วนจริงของจริงนั้นถ้าคุณมีสิ่งรองรับของคุณตามอะไรที่คุณได้ปฏิบัติอะไรที่คุณได้ประพฤติได้อบรมแล้วคุณก็เอาอันนั้นมาเป็นความจริงตามที่อาตมาอธิบายนี่คุณก็เห็นของจริงรู้ของจริงอ๋ออันนี้เราบุพเพตามไปเลยระลึกย้อนนี่เราเคยทำมานี่เราตั้งคันตั้งไข่ตั้งมั่นจนกระทั่งเกิดเป็นตัวอัตภาพเป็นตัวตนเลยเป็นอรหัตผลสมบูรณ์วิมุตติแล้วเป็นแล้วเป็นได้แล้วเป็นอัตภาพของเราเป็นอรหัตตภาพเป็นอรหัตตผลเป็นอรหัตโตเป็นสิ่งที่ไม่ลึกลับอีกแล้วอรหัตแปลว่าไม่ลึกลับเป็นแล้วชัดแล้วเป็นภาวนามยปัญญาเป็นญาณทัศนะที่มีวิมุตติแล้วสมบูรณ์แล้วหลุดพ้นแล้วเราไม่ต้องศึกษาอีกเป็นอเสขะหมดการศึกษาสำหรับจิตตัวนี้จิตเรื่องนี้เป็นแล้วอันนี้ใครมีใครได้แม้หนึ่งตัวแม้หนึ่งอย่างคุณก็รู้ใครยิ่งมีหลายอย่างหลายตัววิมุตติได้หลายอันอย่างที่อธิบายนี้คุณก็ยิ่งชัดโอ้มีเรามีตัวอย่างหลายอันชัดเจนมันยิ่งมั่นใจมันยิ่งศรัทธามันยิ่งเลื่อมใสมันยิ่งจริงที่พูดถึงนี่พูดถึงสัจธรรมทั้งนั้นพูดถึงของจริงทั้งนั้นนี่คือโลกน่ะเกิดจากกรรมของคุณนะคุณทำเองนะคุณต้องทำคลอดทำเกิดนะอาตมาเป็นพ่อเป็นแม่อยู่ข้างนอกคุณบอกวิธีการบอกศีลบอกธรรมบอกวิธีการให้คุณไปคุณไปทำจนคุณเกิดทางกายทางวาจาทางมโนโดยเฉพาะมโนก็เกิดโลกอื่นที่เราหมายนี่คือโลกทิพย์โลกวิญญาณเมื่อวิญญาณสมบูรณ์แล้ววิญญาณบริสุทธิ์แล้ววิญญาณเกิดแล้วคุณเป็นโสดาเป็นสกิทาจิตวิญญาณเป็นอนาคาจิตวิญญาณเกิดสมบูรณ์เป็นอรหันต์เกิดแล้วจบเดี๋ยวนี้โลกหน้าไม่ต้องยุ่งก็อรหันต์ไม่มีโลกหน้าแล้วตายแล้วตายตั้งแต่ยังไม่ตายเพราะเราทำกิเลสตายหมดแล้วเหลือแต่ความดีพระอรหันต์ก็เป็นคนประเสริฐมีแต่ประโยชน์สร้างสรรค์ทำอะไรไม่เพื่อตัวเพื่อตนเรากำลังพิสูจน์กันเดี๋ยวนี้ไม่แต่ถึงขนาดว่าเป็นอรหันต์เราก็ยังมีตัวสัพตัวแทนตัวสภาพได้ว่าพวกเราเนี่ยเสียสละกันได้สามารถเข้าใจจะเข้าใจไม่ลึกซึ้งบางคนในนั่งอยู่ในที่นี้เข้าใจลึกซึ้งมีปัญญาลึกซึ้งมีจินตามยปัญญามากเข้าใจได้ยิ่งกว่าหลายคนที่ไปทำงานอยู่บางคนนี่นะทำงานอยู่อตก.นี่นะไม่ได้ฟังธรรมะมากเท่าอาตมาแนะนำพวกคุณสอนพวกคุณอยู่ในนี้แต่เขาทำได้เก่งกว่าคุณเขาลงมือตัวหยาบเขามีกำลังใจที่มันสามารถไปทำหนักนะลงทุนลงแรงนะเขาทำได้แล้วทั้งที่เขายังไม่มีตัวลึกไปถึงนั้นแต่เขามีศรัทธาแล้วเขาเข้าใจแล้วแล้วเขาไปทำแล้วดีกว่าคนที่ได้แต่รู้แต่ไม่มีภาวะแม้แค่หยาบแค่ข้างนอกก็ยังไม่สอดคล้องทำก็ยังไม่จริงเห็นไปทำเหมือนกันเหาะแยะสู้คนที่เขาไม่ได้ฟังธรรมมากกว่าผู้รู้มากส่วนผู้รู้มากนั้นยังมีภาวะเท่าอันนี้ก็เป็นสภาพที่ผู้รู้ท่านจะรู้เหมือนกันวัดได้ใครมันแน่ก็ใครมันดีก็ใครแต่ผู้ที่ไม่ได้ไปทำนี่มีความจำเป็นแต่เห็นเลยว่ายังมีสภาพขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ส่วนนั้นส่วนนี้เสริมสานอยู่ก็รู้ผู้ที่มีปัญญาลึกซึ้งท่านจะเข้าใจวันสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจริงที่เราพิสูจน์อยู่ทุกวันนี้แม้จะไม่ถึงอรหันต์โสดาสกิทาก็เสียสละไปจริงเพราะว่าปฏิบัติธรรมเป็นไปเพื่อทิฏฐิตัวแรกทินังทานมีผลเป็นไปเพื่อทานบารมีเป็นตัวยิ่งตัวใหญ่ที่สุดเป็นผู้สร้างสรรค์เป็นผู้ให้เป็นผู้ทานเพราะเมื่อผู้ใดที่ยังไม่ห่วงตัวเองมากมายเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องหลับเรื่องนอนมาเดี๋ยวนี้คนที่อยู่อตก.เขาไม่ห่วงกินอยู่หลับนอนอะไรก็ไม่ค่อยห่วงพวกเราโอ้ลำบากลำบนมาที่นี่ก็ลำบากที่จริงที่นี่เนี่ยมันไม่ลำบากเท่านอนอยู่อตก. อยู่ภัตตาคาร5บาทอตกรเขานอนลำบากกว่าพวกเราเลยซ้ำแต่เขาทำได้โดยสบายใจหรือตั้งมั่นหรือแม้เขาจะฝืนเขาก็รู้ว่าเขาได้อบรมเขาได้บำเพ็ญเขาได้ปฏิบัตินี่ยกตัวอย่างให้ฟังไม่ใช่ว่ายกให้พวกอตกรมาข่มพวกคุณไม่ใช่แต่ขอยืมเป็นสภาพจริงที่เป็นตัวอย่างมาอธิบายให้ฟังนะมันเป็นภาวะที่พิสูจน์ได้เป็นภาวะที่จับได้จับถึงเกิดจากจิตวิญญาณเป็นตัวประธานทั้งนั้นคนสามารถที่มีวิริยะอุตสาหะเขาทำก็บอกแล้วว่าเขาทำทางกายทางวาจานี่เขาเองเขาได้อบรมจิตด้วยเขาทำได้ต่อเนื่องเขาก็มีประสบการณ์ถ้าฉลาดเฉลียวเด็ดลดละปรงปล่อยไปเรื่อยๆเขามีวันเขามีเวลาเขามีแบบฝึกหัดมากกว่าใครจะแข็งแรงกว่าล่ะคนทำแบบฝึกหัดมากกว่าก็คนทำแบบฝึกหัดน้อยใครจะแข็งแรงกว่านักวิ่งที่รู้ว่าวิ่งมากๆดีนะแต่นอนอุตุถึงเวลาควรวิ่งแล้วคนวิ่งก็ไปวิ่งแล้วเขาไม่อะไรมากถึงเวลาวิ่งก็ซ้อมก็ซ้อมวิ่งของเขาเรื่อยๆแต่คนที่รู้ว่ารู้วิ่งมากๆชนะวิ่งมากๆดีถ้าเราวิ่งขนาดนั้นนะเช้าก็วิ่งกลางวันก็วิ่งเย็นก็วิ่งแล้วก็มีเวลาพักผ่อนมีเวลาบำรุงให้มันได้สัดส่วนดีโอ้เข้าใจละเอียดละออดีเลยนะแต่แบบฝึกหัดในเวลาลงมือกระทำจริงน้อยกว่าคนที่เขาไม่คิดมากไม่รู้มากเท่าที่คนนี้คิดหรอกแต่เขาลงมือจริงๆถูกสัดถูกส่วนใครมันจะเจริญก่อนกันพวกรู้มากจะเจริญกว่าพวกที่ทำมากที่ถูกต้องหรือถ้าคนนี้เขาทำมากถูกต้องเขาเจริญก่อนแน่นะและมีฐานที่ถูกต้องด้วยไม่สับสนพวกคิดมากนี่ส่วนมากสับสนปนเปและหนักเข้าเอาหัวมาเป็นเท้าเอาหัวเดินต่างเท้าเยอะอาตมาเห็นซะเยอะนะพวกรู้มากเนี่ยเอาเปรียบคนทั้งหลายนี่เอาหัวเดินต่างเท้าแล้วมันไม่สำเร็จง่ายหรอกนะเยอะนะอ้าวนี่ก็อธิบายอะไรให้มันเห็นปฏิภาณอะไรต่ออะไรประกอบทีนี้ก็เข้าเรื่องตัวพ่อแม่และโอปปาติกะโลกนี้โลกหน้าชัยชรไปถึงโลกหน้าแล้วทีนี้ถึงพ่อแม่อีกพ่อแม่ก็เข้าใจแล้วว่าขณะนี้เราปัดไปเลยเรื่องพ่อแม่ที่คลอดออกมาจากเนื้อจากตัวนี่ตัวตนบุคคลเราเขาเนี่ยนะถึงเดรัจฉานมันก็ทำได้เนี่ยไม่ต้องพูดกันแล้วระดับเรานี่ถ้าคืนพูดซ้ำแซะอยู่แค่นี้อีกแล้วก็มันก็มากไปทีนี้มาพ่อแม่ว่าเป็นพ่อแม่ลำลองเป็นผู้เป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนำเป็นผู้ที่รู้จักตัวทานรู้จักตัววิธีการยึดถังรู้จักศีลรู้จักวินัยรู้จักเครื่องอาศัยหุตังเครื่องเสพเครื่องสังเวยเครื่องเสวยให้ด้วยอาศัยด้วยสังเวยนะให้ด้วยอาศัยด้วยเหมือนกับคนที่ไปทำทานนี่ขอแวะนิดนึงเราไปไม่ใช่ทำทานเราเขาไปไหว้เจ้าคนไหว้เจ้าเนี่ยเอาของไปไหว้เจ้าสังเวยเจ้าเสร็จแล้วก็ขอลาเจ้ามากินเห็นไหมที่จริงอ่ะยิ่งใหญ่ตรงที่ให้นะสังเวยเจ้านะตั้งใจให้ได้ก่อนให้เขาก่อนไม่ใช่ให้เราก่อนนะนี่เป็นวิธีการเห็นไหมวิธีการลึกซึ้งนะการสังเวยเจ้าให้เจ้าให้ของดีๆให้ของที่ถูกต้องนะถ้าจะไหว้เซียนต้องไหว้เจนะอย่าไปไหว้ชอนะไม่ถึงเซียนนะอะไรเงี้ยก็ไหว้เจ้าสังเวยเจ้าให้เจ้าจะสมมุติตรงไปเนี่ยเขาจะได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่สมมุติคนเชื่อก็ว่าได้ละใช่ไหมไหว้เจ้าเสร็จแล้วเราก็ลาเจ้าเอามากินเราก็อาศัยเจ้าได้ไปแล้วนี่ให้เจ้าแล้วและเราก็อาศัยเครื่องไหว้เจ้านี้ด้วยไปด้วยกันมาด้วยกันก็เลือดสุพรรณนี่แหละสังเวยได้ทั้งคู่เขาก็ได้เราก็ได้จึงเรียกว่าเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะเรียกว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านที่แน่นอนทั้งคู่นะอันนี้ก็อธิบายขยายตัวสังเวยบอกว่าแวะนิดนึงผู้ที่จะเป็นพ่อเป็นแม่จะเป็นผู้รู้จักทานรู้จักวิธีการรู้จักตัวสังเวยรู้จักกรรมกุศลอกุศลรู้เป็นผู้รู้จึงจะเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นพ่อแม่ที่จะสอนได้เป็นพ่อแม่ที่จะทำคลอดทางวิญญาณได้เราบอกแล้วว่าไม่พูดถึงคลอดทางเนื้อหนังมังสาจึงจะเป็นพ่อแม่ที่คลอดทางวิญญาณได้ทำคลอดได้เสร็จแล้วก็สร้างมดลูกหรือสร้างเครื่องมือหรือสร้างหลอดที่จะเพาะลูกเกิดลูกหรือวิญญาณเกิดให้ คือศีลบ้างหลักกรรมฐานบ้างตบะธรรมบ้างความรู้ทางธรรมทางวินัยอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้อยู่ในความหมายนี้ทั้งนั้นให้คุณไปทำแล้วคุณก็ไปทำจริงเมื่อคุณเชื่อว่ากรรมมีผลมีวิบากคุณก็ไปทำถ้าคุณเชื่อว่าแม้กายกรรมแม้แต่มโนกรรมนิดนึงก็เป็นกรรมเป็นอันธรรมคุณก็ไปสังวรไปสำรวมการบอกให้คุณไปสังวรสำรวมก็เป็นหลอดแก้วหรือเป็นมดลูกหรือเป็นอุปกรณ์เครื่องมือให้คุณไปทำด้วยแล้วและทีนี้คุณก็ทำให้สมตัวเพราะแต่ละคนทีนี้ไม่เสมอกันคนนี้อาจจะใช้แม่พิมพ์อย่างนี้คนนี้อาจจะใช้แม่พิมพ์อย่างนี้คนนี้อาจจะใช้หลอดแก้วอย่างนี้คนนี้อาจจะใช้หลอดแก้วอย่างนี้คนละอันทีนี้ก็ดูให้สมตัวในรายละเอียดอย่างนี้รู้กันไม่ค่อยชัดเพราะจริตหรือจิตวิญญาณหรือของใครของใครจิตวิญญาณเนี่ยจะให้เกิดจิตวิญญาณนี่ของใครของใครบางคนก็ปกปิดเก่งจังเลยไม่เปิดเผยจิตวิญญาณออกมาอาตมาก็เป็นครูจะว่าตาดีก็ไม่ใช่ตาดีจนเกินการจนจะต้องรู้ว่าดูสิฉันเป็นคนยังไงจริตยังไงจิตวิญญาณยังไงโถบอกมาเถอะอาตมาไม่ได้เก่งถึงขนาดพอนั่งสัมผัสแล้วก็นั่งหลับตาเพ่งโถมันจะไปเก่งอะไรกันนักกันหนาเล่าบอกมาจะได้รู้จะได้เอาหลอดแก้วแบบไหนให้จะได้บอกศีลบอกวินัยให้เหมาะกับไอ้วิญญาณของเราน่ะของคุณไม่รู้วิญญาณของคุณไงฉันจริตอย่างนี้ฉันเป็นอารมณ์อย่างนี้บอกมาจะได้ให้ถูกแล้วคุณก็จะได้ดีโมจะไปตั้งปิดบังมาลองของว่าไม่รู้เราไม่ให้สอนไปเถอะไปหาอาจารย์อย่างนั้นเถอะอาจารย์ที่นี่เปิดเผยกันช่วยกันอย่างจริงใจมีอะไรไม่ต้องปกปิดมีความผิดความไม่ดีอะไรบอกมาไอ้นี่ไม่ดีก็รู้ละอันนี้ไม่ดีอย่างนี้นะจะหาเครื่องมือแก้ไขหายาหาอาหารแก้ไขหรือหาอุปกรณ์แก้ไขอันนี้ได้ถูกมันจึงจะเข้าตัวเข้าตนเข้าล็อกเข้ารองไวนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงจะต้องคบคุ้นกันกับลูกไม่ใช่ลูกอยู่โน่นไม่เคยรู้ตัวกันเลยไม่เคยเข้าใกล้กันเลยไม่เคยศึกษากันเลยมันไม่ได้เรื่องหรอกแต่มารู้สิรู้แต่วิชาความรู้ของพ่อแม่วิชาความรู้เขียนเป็นคำสอนคำอะไรไปแล้วก็ไปเทียบเอาเองเอาก็มีปฏิภาณเทียบเอาเองได้ก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าตั้งให้พ่อแม่หรือผู้สอนนี่รู้ตัวด้วยคนนี้ไม่เหมือนใครแฮคนนี้แม่ไอ้หลอดแก้วมีอยู่นี่ห้ากุรุตไม่เหมือนเลยต้องหาหลอดแก้วใหม่ให้จริงๆอาตมาละดูไม่เบื่อเลยแม่มานะแต่ละคนอย่างนี้น่าดูโอ้อาตมาตอนนี้กำลังศึกษามานะของคนตั้งแต่หัวแถวนี่ไปเลยไล่ไปจนกระทั่งถึงพวกคุณศึกษามานะดูไม่เบื่อแต่ละคนไอ้กามอาตมาซึ่งอาตมาไม่มีปัญหาเท่าไหร่ศึกษาฐานกามของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะงั้นอาตมาถึงบอกว่าพวกคุณนี่มาเรียนกับพวกอาตมาเรื่องกามนี่ไวเหมือนกันแล้วก็มีบารมีด้วยกันนะละอะไรใดพอไปได้ถึงแม้จะยังไม่หมดก็พอไปได้พอไวพอวาละลดละรูปละกลิ่นเสียงอะไรโลกหยาบแต่มานะนี่หมายจะเอ้ยลวดลายน่าดูมากเหลือหลายนะกำลังศึกษาอยู่นี้ก็ดูแหมคนนี้ต้องหาหลอดแก้วใหม่คนนี้ต้องหาหลอดแก้วใหม่แล้วเอาหลอดแก้วชนิดนี้ให้ดื่มๆไม่เอาซะด้วยนะดีดดิ้นด้วยนะต้องหาวิธีให้หลอดแก้วประเภทที่เขาไม่รู้ตัวนั่นนี่ก็คือเรื่องของคำว่าพ่อแม่คำว่าเป็นเครื่องอบเครื่องรมเครื่องจะให้เกิดจนกระทั่งถึงวิญญาณโอปปาติกะปรับวิญญาณเขาให้ได้ไม่ใช่เรื่องตื้นเขินไม่ใช่เรื่องง่ายพอพูดถึงคำว่าวิญญาณคุณฟังธรรมมาป่านนี้คุณก็ต้องรู้ให้ได้ว่าวิญญาณก็คือวิญญาณจิตวิญญาณคืออะไรรู้ด้วยอาการลิงคะนิมิตอุเทศรู้ด้วยอาการของเราอาการโกรธอาการโลภอาการหลงอาการที่ดีไม่ดีหยาบกลางละเอียดภูมิใดที่คุณเข้ายังไม่ถึงคือโลกหน้าของคุณทั้งสิ้นนี่มันละเอียดเรายังจับไม่ติดเรายังไม่มีปัญญาตาเรายังมืดเรายังไม่มีดวงตายังไม่มีธรรมจักษุเราก็ยังไม่รู้ตัวเราเลยว่าเอ๊ะเรานี่มีจิตวิญญาณตัวผีตัวนี้นะมันนี่มันบันดาลเราอยู่มันทำให้เราเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยมันก็มาจากจิตวิญญาณทั้งนั้นจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงจิตวิญญาณเป็นตัวให้คุณเป็น ม่ใช่ผีที่ไหนมาเข้าผีคุณนั่นแหละไม่ใช่ผีโน่นผีนี่มาเข้าผีคุณนั่นแหละมันมาให้เป็นอย่างนี้มันเป็นสสังขาริกังมันเป็นอเหตุกจิตเป็นจิตที่คุณยังไม่รู้เหตุยังไม่รู้ตัวมันมันชั่วหรือมันดีคุณยังจับมันไม่ได้แล้วมันก็ให้มาเป็นอย่างนี้อาตมาตาดีอาตมาเห็นแล้วไอ้คุณทำออกมานี่ไม่ค่อยดีนะแต่คุณบอกว่าไม่ได้เจตนาคุณเอาตัวสามัญสำนึกตีราคาคำว่าเจตนาแตกใต้ก้นบึ้งของจิตเรียกภาษาอังกฤษว่า subconscious ที่มันอยู่ใต้ก้นบึ้งที่มันมีฤทธิ์แรงให้คุณเป็นอย่างนี้คุณยังไม่มีตายังไม่สามารถละเอียดเข้าไปจับตัวพวกนี้ได้ตัวยังจับไม่ได้ตัวเหล่านั้นคือโลกหน้าโลกอื่นที่คุณยังเข้าไปถึงโลกนั้นไม่ถึงแล้วคุณก็จะรองรู้ด้วยวิญญาณมันเป็นตัววิญญาณจริงๆนี่เราวิญญาณอยู่ในโลกที่ไกลที่ลึกเหล่านั้นพวกคุณต้องศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงจะดึงออกมาจนหมดรู้จักวิญญาณทั่วท่วนของเราให้หมดสิ้นเลยเรียกว่ารู้อนุสัยอาสวะรู้ให้หมดมันมีกี่ตัวกี่ตัวพระอรหันต์ต้องดึงออกมารู้รู้ตลอดเวลาว่าเราทำกรรมกิริยาตรงนี้จากเหตุเหตุก็คือจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงอ๋อมาจากเหตุตัวนี้ตัวนี้เป็นอกุศลตัวนี้ยังเป็นตัวตัณหาจะเป็นตัณหาระดับภพขนาดไหนไอ้กามตัณหานะบอกแล้วว่ามันมาออกนอกมันหยาบในภพอาตมาเคยอธิบายกามในภพด้วยซ้ำนะในหนังสือทางเอกอธิบายซ้อนถึงกามในภพก็ล้างมันหมดถึงบอกว่ามันจะมาเสพแต่แค่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ล้างให้หมดหมดแล้วไม่ต้องออกมาเสพข้างนอกยังดินดินอยู่ข้างในเป็นรูปราคะอรูปราคะก็ล้างล้างหมดแล้วยังเหลือมานะยังมีเศษเสี้ยวอุทธจักขึ้นมาเนี่ยแล้วขึ้นมาทำอะไรขึ้นมาทำวิภวะตัณหาเพื่อผู้อื่นอ้าวทำแต่ถ้าขึ้นมาทำตัณหาเพื่อตัวเองต้องรู้ว่ามันเพื่อตัวเองอยู่ยังไม่หมดตัวหมดตนเป็นอัตภาพเพราะในโลกกามโลกกระทำแปดหมดเหลือโลกอัตตามีมานะมีอุทธจักหรือมีเศษรูปราคะอรูปราคะที่จะล้างก็ล้างเติมไปให้หมดรูปราคะหรืออรูปราคะที่อ่อนก็ไม่พาเกิดละมันไม่มีแรงพาเกิดก็ได้นะแต่ว่ามันก็ยังไม่หมดง่ายๆเพราะว่าสูญยากเหลือเกินวิญญาณเนี่ยมันยิ่งละเอียดมันยิ่งสูญยากเพราะจะมีเครื่องมืออะไรทำลายหรือว่าอะไรจะไปสะพัดมันให้มันแตกสลายยากมันยิ่งเล็กเท่าไหร่ก็ยิ่งมีอะไรที่จะไปทำลายยิ่งเป็นปรมาณูเท่าไหร่ยิ่งทำลายยากอย่างนี้เป็นต้นนามธรรมถึงขั้นวิญญาณยิ่งละเอียดกว่าปรมาณูอีกนะเพราะสลายยากคนที่ตายด้วยอนาคามีภูมินี่ก็ยังงั้นแหละมันไม่สูญสลายง่ายเอาให้มันรู้ชาตินี้เห็นชาตินี้พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ตรัสรู้ถึงขั้นอรหันต์จริงๆส่วนอื่นพระพุทธเจ้าไม่รับรองหรือแม้แต่เขาบอกว่าเขาสลายนะมันไม่หมดอัตภาพง่ายๆหรอกอนาคามีภูมิก็เก่งแสนเก่งแล้วศาสนาอื่นนะบางตัวพลัดเข้าไปถึงอนาคามีจิตคามีภูมิได้แต่อรหันต์เห็นทนโทษรู้อยู่เห็นอยู่เดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวหมดศูนย์เดี๋ยวนี้มีสุญญภาพสุญญตามันต้องรู้โลกไปจนกระทั่งโลกละเอียดก็ไปจนกระทั่งถึงสภาพที่เหลือนิดเหลือน้อยยังมีตัวมีตนเป็นอัตตาเป็นโลกแห่งปรมัตตมันหรือโลกอัตภาพอีกเท่าไหร่โลกเหล่านั้นแหละคุณจะต้องเข้าไปถึงโลกที่ละเอียดขนาดไหนที่อาตมากำลังใช้ภาษาไปอยู่เดี๋ยวนี้ให้หมดเลยอนุสัยอาสวะไม่เหลือสวะภาพไม่เหลือตัวเหลือตนจนกระทั่งเข้าใจว่าเออเราหมดแล้วแก่ตนเสพแต่เราก็มีเสวยหรืออาศัยมีตัวสยะสยังก็ตัวตนตัวเองอาศัยหรือสวะก็ตัวเองตัวตนอย่างรู้แจ้งเห็นจริงอาศัยเพื่อประโยชน์คนอื่นสำหรับตัวเรานั้นไม่สงสัยหมดสงสัยเพราะว่าถึงซึ่งสังสยะแล้วหมดสังสยะไม่มีสังสยะเพราะมีสังเพราะหมดความสงสัยเพราะรู้แจ้งถึงตัวสยะสยังตัวเราเองหรือตัวสวะอาสวะเราไม่ให้มันมีตัวกิเลสไม่มีตัวอกุศลหมดแล้วเราเป็นตัวเจ้าเราจะให้มันทำอะไรก็ให้มันทำไม่ใช่เพื่อตัวเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เราไม่มีความรู้ว่าจะไม่ให้เพื่อตัวเราเลยเช่นปวดท้องขี้แล้วไปขี้ให้ตัวเองบางทีไม่ขี้ให้ตัวเองก็โง่ตายทีก็เพื่อตัวเองอยู่ในส่วนที่พอเหมาะพอสมซึ่งไม่มากเลยเป็นคนมักน้อยสันโดษในสิ่งที่จำนนในสิ่งที่จำเป็นในสิ่งที่สมควรที่สุดไม่โลภโมโทสันอะไรมาเสพมาเปลืองเลยจะกินเพื่อตัวเองบ้างไม่ต้องพูดถึงขนาดปวดขี้แม้แต่จะกินในตัวเองก็ไม่กินก็ตายที่ไม่กินไม่กินได้ก็กินที่กินพอเหมาะพอสมพอให้มันมีกำลังวังชาพอให้ทำงานทำการสร้างสรรค์ไปไม่กินก็เหี่ยวลงเหี่ยวลงก็ตายดิจะไปมีเรื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นเราจะต้องยังถึงความจริงอย่างนี้แล้วอาศัยผู้ที่รู้สิ่งที่อาศัยพออาศัยแล้วก็อาศัยแต่เราหมดอะไรไม่อะไรไม่ได้อะไรมันแม้มันจะถึงคราวถึงครั้งที่จะไม่ได้ไม่ครบก็ไม่เป็นไรกินได้กินแม้คราวนี้บิณฑบาตได้น้อยก็กินน้อยๆเท่านี้รับรองพรุ่งนี้ก็อาจจะมีบ้างมะรืนนี้ก็มีบ้างหมดบุญแล้วพรุ่งนี้ก็บินไม่ได้มะรืนนี้ก็บินไม่พอมาเรื่องนี้ก็บินไม่พอไม่เป็นไรแล้วก็ต้องรู้แล้วว่าสงสัยเทวดาขีดเส้นทางไปสู่หลุมฝังศพแล้วแฮะเมื่อวันนี้ก็บินก็ไม่ค่อยพอพรุ่งนี้ก็บินไม่ค่อยพอมาลืนนี้ก็บินไม่ค่อยพอมาเรื่องนี้ก็บินไปก็ไม่ค่อยพอก็เท่าที่มันได้ก็กินไปบินตบาดคนไม่ค่อยเลี้ยงแล้วมันเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเราเองเราไม่ดีคนไม่เลี้ยงไว้หรือว่าโลกนี้มันขาดแคลนมันทุพพิกภัยมันไม่มีอะไรจะกินแล้วนี่น้ำท่วมหมดแล้วไม่มีอะไรจะกินแล้วนี่ที่จริงนี่ยังมีสิ่งที่กินได้ตั้งเยอะเนี่ยต้นหมากหลากไม้พวกนี้ยังไม่รู้กินได้นะโดยธรรมชาติกินได้เยอะแม้นี่คุณอะไรนะสิกมาศอะไรนะก่อนเนี่ยเอาใบไม้มาให้กินจะใบอะไรใบอะไรมากินเรื่อยเลยฮะสาหร่ายสาหร่ายโอ้นักธรรมชาติวิทยาตอนแกอยู่ตอนนั้นแป๊ะแกก็เดี๋ยวก็เอาใบนั่นมาให้กินเดี๋ยวใบนี่ไม่กินเราไม่เคยกินสักทีมากินได้หรือกินได้กินได้ก็กินไปก็ยังไม่ตายสักทีนึงไอ้รู้จริงไม่รู้จริงไม่รู้ไม่รู้จริงเอาตัวกินแล้วก็ชักลงไปก็ทีมาให้กินก็ท่าชักแต่ยังไม่ชักทีนะก็กินได้ทั้งนั้นใบนู่นใบนี่แกก็เอามาให้กินเรื่อยเลยตอนนั้นอยู่ที่ทางปฐมอยู่ปราการอโศกตอนยังเป็นปราการอโศกแม่แกขยันหาใบนั่นใบนี่มากินกันหน้าดูมันมีเยอะนี่แถวนั้นใบไม้น้ำใบไม้นวลไม้นี่แม้แต่ใบโกสงโกสนเอามากินหมดแล้วกินได้กินได้กินเข้าไปก็ดีเหมือนกันนะใบโกสนกินดีเหมือนกันแต่ใบโกสนบางอย่างไอ้กินแล้วปากเบี้ยวเลยก็ได้นะไม่รู้นะอาตมาก็ไม่แนะนำทีเดียวนะแต่ว่าอาตมาเคยเขาออกเคยมาให้กินเพราะนั่นบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราเองเรารู้จักธรรมชาติหรือรู้จักอะไรอยู่แล้วมันก็กินได้อีกทั้งเยอะทั้งแยะไม่ตายง่ายนักหรอกคนนะและโดยบุญถ้าเราเป็นพระเราไปบิณฑบาตบิณฑบาตไม่ได้ก็ให้มันรู้ไว้ว่าเราในควรตายแล้วตอนนี้เราไม่มีความดีเลยหมดบุญแล้วละบิณฑบาตไม่ได้ก็ตายอาตมาจะทำนะถ้าอาตมาบิณฑบาตไปก็ได้เท่านี้มันก็ไม่ค่อยพอเลี้ยงขันเนี่ยเอาก็กินไปเท่าที่ได้พรุ่งนี้อีกยิ่งน้อยกว่าเก่าอีกมันลืมนี่อีกยิ่งน้อยกว่าเก่าอีกแน่แล้วนี่เทวดาขีดเส้นแน่แล้วถึงล้มฝังศพไวๆนี่แหละจะยอมเลยจริงๆจะยอมจริงๆแล้วอาตมาก็จะไม่จำนนตรงที่ว่าอาตมายังมีปัญญามีแรงอะไรจะทำดีก็จะทำดีไปดูซิว่าดีนี่มันจะไปทำให้คนดูแลเราไว้ในระบบหรือวิธีการของพระเจ้าให้พระบิณฑบาตเลี้ยงชีวิตด้วยความดีไม่สะสมเม็ดข้าวสักเม็ดกินแล้วความบาดอาตมามั่นใจเหลือเกินว่าระบบนี้อยู่ได้แม้สมัยนี้อาตมาก็พาพิสูจน์แล้วไม่ใช่แต่ผู้หญิงไม่ใช่แต่ผู้ชายผู้หญิงอาตมาก็ให้พาพิสูจน์แล้วให้จริงมีความดีพอประมาณเลี้ยงได้แท้จริงแล้วอัตมาก็รู้อยู่ว่าสิกขาที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ดีถึงขนาดเยี่ยมเท่าไหร่หรอกยังอยู่ได้เลยยังเลี้ยงตัวได้เลยถ้าดียิ่งกว่านี้เล่าทำไมมันจะอยู่ไม่ได้ในโลกสังคมมนุษย์นี้มนุษย์ไม่ใช่สัตว์โง่สัตว์ฉลาดรู้ความดีรู้ความจริงถ้าดีกว่านี้อีกทำไมจะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นดีอะไรที่ดีกว่านี้ที่เราจะสามารถพัฒนาได้เดินทางไปเถิดที่ดีกว่าดียิ่งให้ดีที่สุดเรามีหลักการในความดีที่สุดที่จะเป็นสมณพราหมณาปฏิบัติไปสู่โลกอื่นปฏิบัติไปสู่วิญญาณนะ พราะฉะนั้นคำว่ายิดถังคำว่ากรรมคำว่าพ่อแม่ก็มีตัวคล้ายๆกันเป็นลักษณะคล้ายๆกันใน3ความหมายทิฏฐิ3หมวดยิดถังหรือตัวยัญญปิธีทานยัญญปิธีหุตังสิ่งเสวยอาศัยกรรมโลกนี้โลกหน้าโลกนี้เป็นตัวอาศัยโลกนี้เราทำได้แล้วเราก็อาศัยโลกนี้โลกหน้ายังไม่ถึงทำมาให้ถึงกรรมเป็นตัวทำจริงๆตามวิธีการหรือตามศีลตามธรรมตามยิดถังหรือคือตัวพ่อแม่กรรมคือพ่อแม่เพราะฉะนั้นสุดท้ายอาตมาเป็นครูเป็นพ่อเป็นแม่อาตมาบอกวิธีเป็นพ่อเป็นแม่คุณเอาไปทำกรรมเป็นพ่อเป็นแม่กรรมเป็นกำเนิดกรรมโยนิเมื่อคุณรู้ถูกเป็นสมาธิคุณไปทำถูกมีครบทำกรรมให้ครบเกิดแน่กรรมโยนิเกิดแน่อุแวออกมาเป็นพระอรหันต์แน่ฟังให้ดีไม่ได้อธิบายนอกหลักพระพุทธเจ้าแต่อธิบายให้พิสดารให้สัมพันธ์กันให้เห็นฟังดีๆนะเพราะฉะนั้นกรรมจึงเป็นเอกกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยรวมอยู่หมดแล้วกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นพ่อแม่กรรมเป็นเผ่าพันธุ์ตัวเผ่าพันธุ์นี่แหละคือตัวอาศัยที่แท้หรือตัวจะพาเกิดกรรมอาศัยก็คือแบ่งไปแบ่งมาหุตังเพราะงั้นเมื่อคุณเกิดตัวเองได้คุณก็ทำพันธุ์คุณก็ไปสร้างพ่อแม่เป็นตัวพ่อแม่ไปสร้างยิดถังไปสร้างวิธีการไปสร้างศีลไปสร้างวินัยไปสร้างระบบไปสร้างวิธีการอะไรให้เขาทำอีกต่อถ้าคุณไม่สร้างจูหมดเผ่าหมดพันธุ์แต่ถ้าคุณสร้างคุณยังทำกรรมต่ออยู่อีกมีโพธิกิจเป็นพระอริยะแล้วเราก็สอนต่ออบรมต่อแนะนำต่อหรือตัวเราเองยืนยันแม้สอนไม่เก่งแต่ตัวเรามีกายกรรมวจีกรรมที่ถูกต้องเลยเป็นอริยะนำไปคนอื่นก็มาดูตามคนอื่นมามีปฏิภาณก็บอกเออทำรูปอย่างนี้นะกายอย่างนี้วจีอย่างนี้ดีนะเขาก็พยายามคิดหาวิธีการของเขาทำให้ได้อย่างนี้ตามแม้ผู้ที่เป็นนัดได้นั้นจะสอนไม่เป็นก็ตามก็ยังเป็นได้บ้างแต่ว่ามันไม่จริงมันก็ต้องสอนได้บ้างไงถ้ายิ่งของเป็นของพุทธสอนได้เลยรู้วิธีการพอบอกต่อทอดกันอยู่ทั้งวิธีการทั้งตัวเองก็เป็นได้นะเป็นแม่พิมพ์เป็นครูเป็นตัวอย่างสอนได้เกิดจนกระทั่งถึงโลกแห่งวิญญาณโลกทิพย์นี่อาตมาชักโลกทิพย์มาใกล้ถึงป่านนี้ให้คุณรู้ให้คุณเห็นให้คุณเข้าใจได้ถึงป่านนี้ในตัวคุณก็มีวิญญาณเพราะฉะนั้นคุณย่อมมีโลกทิพย์ของตัวเองได้เมื่อคุณตาทิพย์เมื่อคุณมีภาวนามยปัญญาหรือมีปัญญาอันทิพย์แค่จินตาแค่คิดตามมีปฏิภาณดีก็คิดได้รับฟังได้มีภาวนาปฏิบัติได้ถึงจริงทีนี้คุณไม่ได้เชื่อใคร คุณเชื่อสัจจะเชื่อของจริงที่เป็นที่ได้ที่มีโลกนี้โลกหน้าคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของคุณแล้วตอนนี้เราเป็นสมณะเราเป็นพระเราเป็นผู้ปฏิบัติเองได้เองมีเองเป็นเองเก่งเองสามารถเป็นผู้สืบทอดสามารถรู้ความเกิดทำความเกิดด้านที่ลึกซึ้งนี้เป็นพ่อแม่ในสภาพลึกซึ้งนี้จึงชวนคุณมาหยุดการเป็นพ่อแม่อย่างหยาบสะเถิดที่จริงนะเป็นกันมาหลายชาติแล้วพอคลอดลูกอย่างโน้นทีหนึ่งร้องโอ้ยโอ้ยอุ้ยเข็ดแล้วกูไม่มีอีกแล้วไปฟังที่ในโรงคลอดนะอย่างโง่อย่างนี้เสร็จแล้วก็หลงไม่เอาอีตอนคลอดนั่นแหละพอเสร็จจากคลอดไปแล้วมีอีกแล้วมีอีกแล้วไม่เข็ดนะไม่เข็ดนะทุกแสนทุกนะไปทำทำไมอีกก็เพราะกิเลสมันไม่หมดก็เพราะมันไม่รู้จักหยุดพอจะเถอะพ่อแม่อย่างนั้นเกิดมาหลายชาติตั้งแต่คุณเป็นเซลล์เดียวหลายเซลล์มาเป็นพ่อเป็นแม่คลอดลูกแบบนี้แตกตัวแบบนี้มาไม่รู้กี่ชาติแล้วกว่าจะมาได้เป็นคนมีล้านล้านเซลล์เป็นสัตว์ชั้นสูงก ็ไปเป็นคนที่ไปพ่อแม่อย่างนั้นมาแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นสัญชาตญาณของพวกคุณเป็นเองเป็นได้ทั้งนั้นแหละก็ขนาดหมูหมามันเลี้ยงลูกก็ยังเป็นพวกคุณก็คลอดเป็นเลี้ยงลูกเป็นเหมือนกันตามธรรมชาติเดี๋ยวนี้โง่ลงนะจะลืมวิธีคลอดจะลืมวิธีอะไรไปอาศัยคนอื่นแต่ก่อนไม่หรอกทำได้เป็นได้คนนี่แหละเป็นได้รู้วิธีเดี๋ยวนี้ไม่แล้วจะโง่ลงโง่ลงเพราะไปหลงเทคนิคเลยกลายเป็นคลอดลูกเองก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นยิ่งบอกว่าคนชั้นสูงยิ่งทำไม่เป็นเลยยิ่งอ่อนแอยิ่งโง่ลงเป็นอย่างนี้นะคุณเชื่อไหมฟังดีๆเห็นไหมเอาละเลิกจบเลิกถ้าคุณเชื่อว่าอย่างนี้ไม่ต้องไปเป็นพ่อแม่แบบนี้มาเป็นพ่อแม่ชั้นสูงมาเป็นพ่อแม่ชั้นคลอดจิตวิญญาณสิเลื่อนชั้นบางสิเกิดมาหลายชาติแล้วทำไมจะไปเป็นชาติเน่าๆอยู่แค่นั้นระวังนะอยู่เป็นพ่อแม่แบบนั้นได้กับบุญที่พลาดมาแล้วพลั้งมาแล้วนี่ขนาดนี้แก่แล้วไปมีแล้วก็จำไว้ที่หลังเกิดมาอีกชาติหน้าจำไม่ได้นะอาตมาบอกไว้ในชาติหน้าเกิดมาเนี่ยจะให้ไอ้ลิงลมอมเข้าพอมันเมาเลยไปมีลูกอีกแล้วเป็นร้องโอยโอยโอ้ยทุกข์จริงทุกข์จริงไม่อยากจะมีไม่อยากเกิดอย่าไปทุกข์มันอีกนะแต่คลอดทางวิญญาณไม่เจ็บปวดนะเป็นพ่อแม่ทางวิญญาณคลอดลูกทางวิญญาณนี่ไม่เจ็บปวดนะต้องเป็นพระอรหันต์นะถึงจะไม่เจ็บปวดแต่ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์เจ็บปวดเหมือนกันหมายสอนมันไม่ได้ดีมันคลอดดูที่นี่มันออกมาแต่หัวมันไม่ออกตัวมาด้วยเลยมันออกมาแต่ขาไม่ได้มาหมดตัวเลยได้ลูกพิการเจ็บใจโถได้ลูกพิการพ่อแม่ได้ลูกพิการก็เจ็บใจเหมือนกันแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ไม่เจ็บใจอ่ะก็เรามีฝีมือเท่านี้เนี่ยทำคลอดออกมาได้หน่อยได้แต่ขาหัวก็ไม่ได้อวัยวะไม่ครบคลอดได้แต่แค่หัวคลอดได้แต่แค่ขาได้คนพิการมาดีไม่ดีสามขาซะด้วยปัดโถไอ้นี่ไม่สอนมันซะด้วยโผล่ออกมาได้นี่ไม่ต้องการเลยออกมาสามขาเจ็บนักปัดโถมีเนี่ยบางทีสอนให้ดีๆนะมาเอาเกินมาจากไหนก็ไม่รู้นี่พ่อไม่ได้สอนแม่ไม่ได้สอนสักหน่อยพาไปเอามาจากไหนอ่ะมีไม่ใช่ไม่มีนะขาดก็มีเกินก็มีเพราะงั้นก็เอาเถอะเรามาเป็นพ่อแม่แบบนี้มันไม่เหมือนกับเจ็บแบบรูปร่างกายนั้นทีเดียวหรอกแต่ใจเนี่ยถ้ามันยึดถือมันเจ็บเหมือนกันไม่เป็นพระอรหันต์นี่ก็เจ็บเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งอยากเป็นโพธิสัตว์เร็วนักถ้าโพธิสัตว์ไม่มีของตัวแล้วก็วางกายวางใจวางมานะไม่ได้ไม่ดีเจ็บปวดเหมือนกันบางคนได้เก่งแล้วเราไม่กินเนื้อสัตว์ได้จะไปทำคลอดพ่อของตัวแม่ของตัวพ่อจริงๆนะจะไม่ให้กินเนื้อสัตว์ตามบ้างไม่ได้เจ็บปวดไม่เอาตามแล้วก็ทุกข์ก็เทมันยังไม่เก่งนะเพราะฝึกฝนวิชาการเป็นพ่อแม่ทางวิญญาณขึ้นมาให้มากต้องละมานะให้เก่งถ้าละมานะเก่งแล้วไปสอนคนอื่นไปคลอดคนอื่นไปทำคลอดคนอื่นแล้วไปเป็นพ่อเป็นแม่ทางวิญญาณคนอื่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะก็ไม่เจ็บปวดนักเพราะฉะนั้นเรื่องมานะเนี่ยจึงทำให้แรงไปมากบ้างเบาไปบ้างนะไม่สมบูรณ์แล้วผู้ที่ยังมีมานะเป็นอัตตาอยู่ก็เจ็บปวดมันต้องมาละมานะอัตตาเว้นพระพุทธว่าพระอรหันต์เท่านั้นที่จะทำคลอดอย่างไม่เจ็บปวดได้ก็ได้มันจะออกมา3ขา5ขาบางมันมีแน่อาตมาเนี่ยทำคลอดอย่างนี้ออกมา3ขา5ขามีแน่นะบางทีก็ครึ่งขาก็มีแน่ธรรมดาเป็นได้นะมันเป็นอยู่แล้วเราก็รู้ว่าเออเราก็ยังไม่เก่งนะนี่ต้องพยายามมาผ่าตัดใหม่นะเราออกคลอดมาอย่างนี้เองแล้วก็มาผ่าตัดใหม่นี่ใช้ภาษาโลกเขาทั้งนั้นนะฟังตามดีๆนะไม่ใช่ว่าเป็นบันทึกลงไปแล้วก็ไปอีกร้อยปีข้างหน้านี่พระโพธิลักษณ์สอนเอาไว้ว่านี่ให้ทำคลอด5ขา8ขาแล้วก็เป็นภาษาวัตถุไปหมดเลยพาซื่อเถนตรงไปงั้นอีกแล้วก็พังอีกนะนี่พระโพธิลักษณ์ที่สอนพังเลยถ้าเกิดแสงสว่างมากเกิดปัญญามากเกิดความจริงมากเกิดธรรมจักขุมันก็ยิ่งจริงยิ่งเห็นความจริงยิ่งรู้ความจริงไอ้นี่เป็นแต่เพียงจินตามยปัญญาทั้งสิ้นทีนี้ภาวนามยปัญญาอยู่ตรงไหน ก็อยู่ตรงที่ว่าเราเองเราปฏิบัติแล้วเราก็เห็นจิตวิญญาณของเราเกิดปัญญาแท้เกิดของจริงเป็นจิตของเราเลิกมาละมาล้างมาเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์เราก็เห็นความสะอาดเป็นอย่างนี้นะสะอาดยังไม่เกลี้ยงก็อย่างนี้ยังมีดวงมีไฝมีฝ้าเหมือนที่ท่านตรัสว่าเหมือนกับหนุ่มสาวส่องกระจกเห็นไฝที่หน้าเป็นโสตทิพย์เป็นหูทิพย์ตาทิพย์มีจักขุทิพย์นั่นแหละท่านเรียกจักขุทิพย์เห็นไฝที่หน้าไฝเล็กไฝใหญ่ไฝน้อยก็รู้เรียกว่าเรายังไม่สะอาดบริบูรณ์หมดไฝฝ้าแล้วก็รู้ว่าสะอาดบริบูรณ์นี่คือเห็นของจริงคือจิตวิญญาณของคุณยังมีเชื้อกิเลสมากเชื้อกิเลสน้อยอยู่เท่าไหร่เหมือนไฟเหมือนฝ้าถ้ากิเลสยังมากอยู่ก็เป็นไฟเป็นฝ้าใหญ่ถ้ากิเลสน้อยก็เหลือไฟฝ้าเล็กปราศจากกิเลสก็คือปราศจากไฟฝ้านี่เห็นของจริงไม่ได้คิดนะเห็นจิตวิญญาณของคุณเห็นกิเลสของคุณนี่กิเลสมันยังมีก็รู้ว่ากิเลสคืออย่างนี้นี่ไม่ใช่กิเลสนี่คือจิตวิญญาณอันสะอาดปราศจากกิเลสคืออย่างนี้นี่ไม่ใช่จินตานี่เป็นภาวนามยปัญญาเป็นความรู้ที่รู้ของจริงตามความเป็นจริงกิเลสจากเหตุปัจจัยอะไรเกิดก็ตามเพราะคุณจะมีสมาธินั่งคิดทบทวนบุพเพนิวาสานุสติญาณก็ระลึกของจริงที่คุณผ่านมาของคุณระลึกแม้การระลึกนี่ก็ยังไม่ใช่ของจริงที่จริงทีเดียวเป็นสัญญาดึงสัญญามากับความจำมาตอนนั้นตอนนี้และเราก็มาดูจิตของเราตอนนี้ซึ่งไม่ใช่เหตุการณ์ปัจจุบันนั่นเทียวแต่ก็ยังเป็นของที่เราผ่านมาจริงๆของที่เราประสบมาจริงๆไม่ใช่มานั่งคิดนึกจากโน่นจากนี่มาบวกลบคูณหารมาผสมเสไม่ใช่เพราะงั้นจินตาในขั้นบุพเพนิวาสานุสติญาณนี่ก็ยังจะรู้ความเกิดความดับที่เราผ่านประสบการณ์เป็นสัญญาของจริงยิ่งใหม่ยิ่งจำแม่นยิ่งเก่ายิ่งจำยากเพราะกลับกันกะทิเขาบอกว่าถ้าระลึกชาติได้นานๆไกลๆนั่นนะยิ่งเก่งไม่เก่งอะระลึกชาติได้ไวๆยิ่งเก่งคุณประสบเดี๋ยวนี้สัมผัสเดี๋ยวนี้พอสัมผัสพับเลยพอสัมผัสมันก็ผ่านไปหนึ่งวินาทีใช่ไหมหยิบหนึ่งวินาทีขึ้นมาบอกเฮ้ยอกุศลผีเกิดเมื่อกี้จับตัวได้ทันยิ่งฆ่าผีได้เร็วๆเท่าไหร่ยิ่งเก่งเท่านั้นปล่อยให้ผีมันแช่ไปแล้วก็10ปีค่อยระลึกชาติมาโอ้โหผีตัวนี้ตั้ง10ปีนะอยู่กับเราคุณมหาซวยเลยตายแล้วมาอยู่กับเราเราฝังรากซะด้วยลงหลักปักแหล่งอยู่ซะด้วยโอ้โหทีนี้ล้างก็ยากละก็ยากยิ่งแย่เพราะงั้นการระลึกชาติระลึกได้เร็วทบทวนบ่อยๆเสมอๆละล้างผีละล้างความชั่วอกุศลให้ได้เร็วๆมากๆการระลึกชาติได้เร็วทันใจเท่าใดยิ่งดีมันจะได้ไม่เรื้อรังมันจะได้ไม่ปักลากลงแหล่งทีนี้อีกกลับกันซ้อนลงไปอีกยิ่งคุณเมื่อจิตคุณใสคุณมีสมาธิสูงระลึกย้อนความจำสัญญาเก่าๆแก่ๆไปได้ไกลๆโอ้แต่ก่อนนี้ไม่มีแรงพอแรงในการระลึกถึงเมื่อวานนี้อาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วมันลืมหมดแล้วตอนนี้ระลึกเพราะว่าแรงระลึกของคุณมากย้อนบุพเพนิวาสานุสติขึ้นไปตรงนั้นได้โอ้ชัดกว่าเพราะมีแรงจริงมีแรงที่จะบุพเพจริงจะระลึกจริงได้ขึ้นมาได้สูงก็เก่งอีกเหมือนกันทีนี้จะเป็นตัวจริงที่ระลึกได้เป็นสัญญาของตัวเองที่ผ่านมาไม่ใช่คุณไปนั่งคิดปลอมปั่นขึ้นมาบางคนหลงตัวเองว่าเป็นมันจิตโน้มมันอยากจะเป็นรอห้าอย่างนี้ก็นั่งปั่นไปโอ้ยเสร็จแล้วก็นึกว่าสมาธินี่เข้าไปแล้วก็ระลึกถึงเลยเป็นหลงตัวว่าเป็นรอห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นอย่างงนอย่างนี้เลยนะหลงตัวเป็นรอห้าหลงเป็นหลงตัวเป็นพระนเรศวรแล้วคิมมักจะไปเอาตัวที่แน่นแน่เด่นเด่นโกโก้ซะด้วยนะเป็นเราไอตัวที่คนไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยจะเอามาหรอกไม่ค่อยจะระลึกแต่ก็ได้บางคนก็ระลึกไปสเปะสปะอะไรต่ออะไรไปเรื่อยๆตามเรื่องฟุ้งซ่านเป็นอะไรตัวนั่นตัวนี่อะไรต่ออะไรไปเลอะเทอะๆนี่ก็ระลึกชาติไปตามเรื่องตามราวเอาแน่ไม่ได้นะเพราะงั้นก่อนที่จะไปมีหลักฐานมีอะไรยืนยันว่าเราจะแน่ชัดได้อย่างไรก็ระลึกพุ่งเมื่อวานนี้หมด2วันที่แล้ว3วันที่แล้วด้วยกรรมกริยาด้วยสิ่งที่เคยผ่านเคยพบมาให้แน่ใจให้เห็นจริงแล้วล้างกิเลสออกล้างกิเลสออกจิตคุณก็จะใสสว่างขึ้นจริงระลึกอำนาจแห่งการระลึกก็ได้มาก ย้อนไปสิ่งที่มันแน่ใจเอาชาตินี้ให้แน่ๆพอชาตินี้แน่แล้วค่อยข้ามชาติไปข้ามชาติไปนี่ก็เป็นไม่ใช่ง่ายๆนะคุณนะแม้แต่คุณระลึกชาตินี้คุณก็เป็นพระอรหันต์ได้แล้วไม่ต้องยากหรอกบุพเพนิวาสานุสติญาณตั้งแต่เกิดมาเนี่ยโอ้เราทำชั่วทำหยาบทำอะไรแค่ชาตินี้ก็มีวงวัฏฏะที่เราทำชั่วทำดีมาเลื้อแหละเสพแบบโลกีมาเลื้อแหละพอที่จะเจ้าบรมละมาล้างจริงๆแล้วถ้าเรานับซ้อนลงไปในกับในวัฏฏกับสังวัฏฏกับอะไรที่ระลึกซ้อนลงไปในนั้นนี่ได้ทั้งสิ้นคือสิ่งที่มันตั้งสิ่งที่มันยิ่งประกอบสังวัตกับวิวัตกับเป็นกับที่ยิ่งเข้าไปอีกลึกๆเข้าไปอีกคุณจะมีปัญญาและมีอำนาจระลึกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาชำระรางตัวเองมาเป็นตัวอย่างยืนยันยืนหยัดไม่ใช่ของเพ้อฝันไม่ใช่ตรรกะไม่ใช่เพียงแต่เพียงจินตามยปัญญาแต่เป็นของจริงของที่เราได้ผ่านแต่เอามาคิดอีกทีเท่านั้นเองก็ยังเป็นสภาพที่ไม่ใช่ปัจจุบันธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ใดไม่ระลึกอย่างนี้ปฏิบัติเป็นปัจจุบันธรรมเห็นจริงนี่ก็สัมผัสอยู่กระทบอยู่เกิดจิตเกิดวิญญาณเกิดผีเกิดเทวดาต่อสู้กันตลาตาตาผีชนะเสร็จเลยก็ได้ต่อสู้กันจริงๆเทวดาชนะผีตายไปตกกระป๋องเลยไปเลยเราก็ชนะเห็นอยู่รู้อยู่เดี๋ยวนี้เราก็เบิกบานร่าเริงเป็นเทวดาเพราะเราชนะเดี๋ยวนี้เป็นการรบธรรมาธรรมะสงครามสู้อยู่ตลอดเวลาแบบนี้คุณฟังรู้เรื่องแล้วคุณก็เอาไปปฏิบัติจริงคุณก็จะเห็นเทวดาเห็นผีเห็นนรกอะไรจริงอยู่อย่างนี้เลยเป็นตัวอย่างนี้นี่เป็นเทวดาที่พิสูจน์ได้กว้างขวางและเป็นเทวดาที่ไม่ขัดแย้งกับคำสอนพระเจ้าว่าจิตวิญญาณไม่มีตัวตนจิตวิญญาณไม่มีสรีระก็จริงทั้งนั้นแต่สามารถที่จะรู้อาการลิงคนิมิตอุเทศสามารถที่จะรู้ว่าอาการเป็นอย่างนี้นะมันแตกต่างกันนะในผีกับเทวดาต่างกันนะเทวดาน้อยเทวดาใหญ่ต่างกันเป็นลิงคะรู้นิมิตความหมายเครื่องหมายอย่างไรอย่างไรรู้แต่ไม่เป็นตัวตนไม่เป็นสรีระจริงๆสอดคล้องได้นี่คือการเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นภูมิภพอะไรต่ออะไรต่างๆนานาแม้ที่สุดถึงขนาดขั้นเทวดาวิสุทธิเทพคุณจะเห็นตามที่คุณมีคุณเป็นของจริงคุณได้มากคุณเห็นมากคุณยิ่งเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงคุณก็ยิ่งมีมากให้เห็นใช่ไหมคุณยิ่งมีรู้ว่าผีที่เราฆ่าไปมากตัวก็ยิ่งเห็นผีมากตัวรู้ผีมากตัวรู้ว่าเราเป็นเทวดาเพราะเราฆ่าผีเราก็เป็นเทวดาเราก็ยิ่งเป็นเทวดาหลายชั้นหลายชั้นหลายชั้นหลายชั้นยิ่งมีเทวดามากมากมากมากคุณก็รู้ผีรู้เทวดามากมากนั่นเองเมื่อสรุปแล้วเมื่อคุณมาดาวดึงคุณมาฟังพุทธพระพุทธเจ้าสอนแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านสอนอยู่สอนอยู่สอนเสร็จแล้วก็จะมีผู้ที่รู้ได้คือสารีบุตรเท่านั้นสารีบุตรฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วโอ้โหฟังธรรมได้โอ้ชัดเจนเหมือนกับท่านสอนเราตัวต่อตัวอยู่ที่ข้างภูเขาสิเนรุและที่นั่งฟังอยู่นี่มีสิเนรุบังไม่รู้เรื่องเลยฟังแต่บางคนฟังโอ้โหยังกับท่านสอนเราตัวต่อตัวเลยไม่มีแวบไม่มีว่าไม่มีฟุ้งซ่านไม่มีอะไรต่ออะไรมาคล้องแวะเลยคนอื่นไม่เกี่ยวสารีบุตรกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นรับสาระอยู่นั่งฟังโอ้โหนอกนั้นไม่มีใครมาวุ่นวายเลยเราเป็นเอกคตารมเป็นสมาธิใสแจ๋วฟังโอ้เรากับพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ได้ฟังธรรมกันอันอื่นไม่มีแวบว่าไม่มีฟุ้งซ่านไม่มีอะไรมาปนไม่มีอุทธจะเลยนี่เรียกว่าเราฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นสารีบุตรโตแท้ๆเป็นลูกพระพุทธเจ้าฟังธรรมอย่างเต็มเหนียวเลยไม่มีใครมากวนอยู่อย่างชัดๆแจ้งๆอย่างนี้ส่วนผู้อื่นแล้วไม่เห็นพระพุทธเจ้าเลยคนที่เขาฟังธรรมแล้วเขาก็เหมือนพระสารีบุตรฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าฟังเอ้าฟังเอาไอ้เราก็ไม่เห็นเลยภูเขาสิเนรุก็บังอยู่งั้นมืดไม่รู้เรื่องเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนก็เหมือนอย่างนี้นี่เล่าสภาพในดาวดึงเล่ากันเป็นปุคลาธิฐานอย่างนี้มาตลอดเวลาแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าคือใครสารีบุตรคือใครแม้พระพุทธเจ้ายูเนียสารีบุตรยูเนียก็ฟังเอาดิใครสารีบุตรยูเนียมั่งใครสารีบุตรน้อยๆเป็นลูกพระสารีบุตรผู้รับสารธรรมสารีบุตรโตสารีบุตรโต รับฟังธรรมได้เราก็เป็นสารีปุตโตผู้รับสาระแห่งธรรมะพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าคุณก็เป็นสารีปุตโตอยู่เนี่ยสารีบุตรองค์น้อยองค์ใหญ่ก็อยู่ที่เนี่ยแล้วก็ฟังธรรมนี่มันเหมือนกับเราฟังอย่างมีเอกคตารมณ์มีสมาธิไม่มีอะไรมาอุทจฉะฟุ้งซ่านปวดปนเลยสะอาดนั่งฟังธรรมแนวเท่ากันแล้วถ้าเผื่อว่าท่านชี้ผีที่เราก็โอ้โหท่านด่าเราคนเดียวท่านพูดเราคนเดียวเราสอนเราคนเดียวอยู่ตรงนี้ถูกเหลือเกินถ้าท่านบอกว่าเทวดาโอ้ยเข้าเราระวังอย่าหลงผิดเป็นเทวดาอย่างเดียวเลยนะโอ้อย่างนี้ถูกตรงกับเราเปี้ยเปี้ยเปี้ยเป็นเราเทวดาอย่างเดียวเทวดาอย่างเดียวท่านสอนเราคนเดียวระวังมันจะหลงตัวเท่านั้นแต่ถ้าไม่หลงตัวก็เอาก็จริงก็จริงเป็นเทวดาจริงก็ไม่ว่าเราได้สาระรู้เทวดารู้ผีรู้สารัตถะที่ชัดเปิดโลกจริงๆให้เห็นเทวดาเห็นผีอย่างนี้เข้าใจกันมากขึ้นมั่งไหมพูดกันมานานแล้วนะระบบสอนอภิธรรมเทวโดเทวดาอะไรพวกนี้เปิดโลกแบบนี้วันนี้วันเทวดาวันนี้วันตักบาตรเทโวนี่เดินลงจากดาวดึงเนี่ยพอดีอาตมาก็เลยเปิดโลกหน่อยนี่เปิดมันออกมั้งไหมล่ะหรือเปิดก็ไม่ออกเปิดไม่ออกเปิดไม่ออกอยู่นั่นเลยเปิดโลกก็ไม่ออกโลกใครโลกมันนะโลกใครโลกมันนี่อาตมาก็เปิดโลกก็เนี่ยเห็นชัดเห็นจริงไหมนะเพราะงั้นก็จะเป็นความไม่ดีเราเรียกว่าผีความดีเราเรียกว่าเทวดาและเทวดาอย่างเป็นการเกิดจริงอุบัติจริงน้อยมันได้ข่าวพรรษาได้มาฟังธรรมได้มาปฏิบัติประพฤติบำเพ็ญได้มากได้น้อยเป็นเทวดาน้อยเทวดาใหญ่นี่ก็เลยมีเทวดาจริงๆโอ้เทวดาศักดิ์ใหญ่ศักดิ์เล็กศักดิ์น้อยเทวดาศักดิ์สูงมีเทวดาศักดิ์น้อยมีระวังหลงตัวเป็นเทวดาศักดิ์ใหญ่ที่จริงมันไม่จริงระวังอย่าหลอกตัวเองเท่านั้นนะมีเทวดาศักดิ์น้อยศักดิ์ใหญ่ต่างๆนานาเห็นเทวดารู้เทวดาเห็นสัตว์โอปปาติกะที่แท้ได้อย่างนี้ไม่ใช่ไปถูกหลอกปั้นเนื้อปั้นตัวเป็นตัวเป็นตนอะไรอย่างนี้พิสูจน์ได้แล้วรู้ได้มากคนได้อาตมาจึงแน่ใจว่าอาตมาสอนถูกเพราะพวกเราฟังได้มากคนและเป็นได้มากคนนับวันจะชัดเจนนับวันจะยืนยันกันคุณก็ยืนยันว่าโอ้ยนี่เทวดาต้องเทวดาอย่างนี้ส่วนพวกที่ไปนั่งหลับตาเทวดาเทวดาอย่างนั้นนี่อาตมาต่อให้เขานั่งหลับตากันมานานแล้วแล้วเขาก็ไปปั้นเทวดากันต่อไปลองดูเทวดาใครจะมากกว่ากันอาตมาไม่กลัวนะนี่อาตมาต่อให้เขาไปนั่งหลับตาปั้นเทวดากันหลายสำนักพาจะต้องไปมีมโนมยิทธิมาไม่กี่วันแล้วมโนมยิทธิทั้งสายวัดท่าสูงนั่นก็เอาจังสายศูนย์พุทธจักรก็เอาจังสายทางด้านโน่นและสายทางด้านอาจารย์มันแม้แต่หมอชินก็จังวันนี้ระบุชื่อใหญ่เลยที่ระบุนี้ไม่ได้เจตนาร้ายอะไรกับใครไม่ได้อาตมาไม่ได้เกลียดชังส่วนดีของเขามีอาตมาก็รู้ส่วนไม่ดีอาตมาก็ขอข่มติเตียนถึงเวลาวาระที่ควรติเตียนก็ว่าเขาก็พยายามทำเขาก็พยายามที่จะเปิดเทวดาของเขาเหมือนกันพยายามที่จะโชว์เทวดาพาไปพบเทวดาตามทิฏฐิของเขาแต่อาตมาก็จะพาพวกคุณไปพบเทวดาตามทิฏฐิของอาตมาแล้วเขาก็ได้ก่อวอดพบเทวดามากอ้าวดูสิเขาจะพาไปพบเทวดากันได้แค่ไหนจะมีผู้รับได้จะมีผู้ที่สืบทอดการไปพบเทวดากันได้กี่คนขณะนี้สายอาจารย์มั่นจะไปพบเทวดาเพราะอาจารย์มั่นก็พาไปพบเทวดาสอนเทวดาอยู่เยอะและท่านทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ขณะนี้ก็แก่ร่วงโรยไปกับปีผู้สืบทอดจะพาไปพบเทวดากันน้อยลงศูนย์พุทธจักรเขาก็พยายามสั่งสมผู้จะไปพบเทวดาสายวัฏฏะสูงฤาษีลิงดำก็พาไปพบเทวดามีมโนมยิทธิเอ้าต่างคนต่างพาไปพบเทวดาสร้างเทวดากันอย่างนั้นมาใครจะมากกว่ากันอาตมาไม่กลัวเอ้าจริงไหมฟังกันดูเทวดาอย่างนั้นน่าจะมาสามารถพิสูจน์ได้อย่างที่อาตมาพาทำนี่หรือแล้วจะได้มีได้มากกว่าอาตมาว่าคนมีปัญญามาศึกษากับอาตมาจะรู้จักเทวดาจะรู้จักผีที่ชัดและฆ่าผีได้จริงพิสูจน์ได้และคุณก็บรรลุคุณก็สามารถเบาบางทุจริตลดลงอกุศลลดลงสบายเบาลงมาจริงๆไอ้อย่างโน้นมันจะเบาเบาอะไรเบาก็จะไปนั่งหลับตาเขาบู๊เบาดีพอออกมาปั๊บมาเจอกับโลกียะอะไรต่ออะไรมันก็สู้กับเขายาก สู้กับเขายากแล้วสามารถที่จะทำใจเราเองเป็นเทวดาได้ก็ยากนะอย่างนั้นน่ะทีนี้จะให้นั่งหลับตาบ้างอาตมาก็ได้เน้นกันแล้วว่าเอาสายหลับตาหรือว่านั่งหลับตาหรือนั่งสมาธิอาตมาก็จะพานั่งแต่ไม่เป็นความเห็นเหมือนอย่างเขานะไม่เป็นความเห็นเหมือนอย่างเขาอาตมาก็ได้คิดว่าเออเรานะอาตมาก็เคยพูดมาก่อนแล้วว่าพวกเรานี่มันเนยะบุคคลไม่ใช่เป็นพวกมีบารมีเป็นอุคติตัญญูวิปจิตตัญญูหรือใครแน่ใจว่าเป็นอุคติตัญญูยกมือขึ้นหมายความว่าบัวพ้นน้ำแล้วรอแต่แสงเท่านั้นไม่ต้องถึงแสงอาทิตย์หรอกแสงอรุณเท่านั้นน่ะสว่างบานใครว่าตัวเองเป็นผู้นั้นยกมือขึ้นไม่ยักก็มีใครกล้ารับอ้าวหรือใครเป็นวิปจิตตัญญูบัวที่ปริ่มน้ำเนี่ยพ้นแล้วพอเดี๋ยวเดียวก็ฟังธรรมไม่เท่าไหร่แล้วพ้นน้ำแล้วก็รับแสงบานแล้วใครบานแล้วเป็นวิปจิตตัญญูก็ไม่มีใครกล้ารับเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นเนยยะบุคคลนั่นแหละทั้งหลายทั้งแหล่นี้บางคนก็เนยยะอยู่ดึกดึกดึกดึกดึกซะด้วยนะมาพยายามจะขึ้นมาให้มันพ้นน้ำดึกดึกดึกดึกดึกดึกอยู่นะนะเป็นดอกบัวอยู่ลึกลึกเหมือนกันใช่ไหมก็อย่าดูถูกตัวเองว่าเราเป็นดอกบัวลึกนักเราภาคเพียรไปมันเป็นความจริงเราจะเป็นดอกบัวระดับใดก็มันก็ตามความจริงก็สักวันนึงก็คงจะพ้นเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเราปฏิบัติไปก็เหมือนกับดอกบัวในปัจจัยนี้ดอกบัวปัจจัยนี้ของเราก็บานไปดอกบัวปัจจัยนี้ก็บานไปซ้อนอยู่อย่างนั้นมันก็จะมีดอกบัวแล้วค่อยรวมดอกบัวใหญ่ไอ้พวกนี้พัดภาษาแทนทั้งนั้นต่อไปก็จะเป็นดอกบัวดอกใหญ่ของเราก็ปริ่มน้ำหรือว่าพ้นน้ำเป็นบัวพ้นน้ำไปทั้งหมดในอนาคตได้เพราะเราก็ต้องมีบัวน้อยๆเป็นจำลองหลายๆดอกบัวมันถึงจะได้จริงเราอย่าไปคิดใหญ่ๆว่าเป็นดอกบัวดอกเดียวดอกบัวดอกเดียวก็เลยเอาแต่เรื่องใหญ่ๆเรื่องเดียวปฏิบัติมันอยู่ลึกๆนะไม่ค่อยจะโผล่ทีดีไม่ดีมันหนักนักก็เลยลงไปคิดโคลนซะเถอะให้เต่าปลากินไปซะเถอะเท่านั้นเองทีเต่าปลาก็จะเอาไปกินเท่านั้นไม่ชาตินี้ชาติไหนก็ไม่ได้บรรลุกันสักทีนะนี่เป็นสภาพที่อาตมาพยายามชี้แจงด้วยภาษาโวหารและให้คุณเข้าใจพยายามกระทำให้ง่ายภาษาบาลีว่าอุตตนีกาโรกโรตินะกโรติหรือกโรติก็ได้อุตตนีกโรติกระทำให้ง่ายพยายามเปิดเผยจำแนกอธิบายกระทำให้ง่ายโดยมีอุทาหรณ์มีสิ่งประกอบมีหลักฐานมีอ้างอิงทุกอย่างทั้งหลักธรรมทั้งภาษาของเราทั้งสิ่งที่เป็นสภาวะคุณมีสภาวะของคุณเองด้วยเนี่ยแล้วฟังธรรมอาตมาเนี่ยมันเข้าใจง่ายขึ้นพระผู้ใดได้ปฏิบัติธรรมมีพื้นฐานมีฐานของธรรมมากก็ยิ่งเข้าใจง่ายรู้ทั้งบัญญัติภาษามีทั้งสภาวะรองรับเข้าใจตรงกันถูกกันยิ่งมากมันก็ยิ่งชัดฟังก็ยิ่งง่ายทุกวันนี้อาตมาง่ายขึ้นตรงพวกเราปฏิบัติมาจริงแล้วมีสภาวะน้อยบังมากบังภาษาก็พูดไปขยายความไปด้วยก็เข้าใจความหมายแล้วก็มาที่สภาวะบางคนสภาวะมีแล้วแต่ฟังภาษายังไม่เข้าใจเพราะความไม่เก่งของอาตมาเรียบเรียงอาตมาก็พยายามเก่งทุกวันนะพยายามเก่งทุกเมื่อที่จะอธิบายให้ดีแต่คุณเองยังเข้าใจไม่ได้ก็เพราะความไม่เก่งของอาตมาอาตมาไม่โทษคุณนะคุณไม่โง่อาตมาไม่เก่งอย่างเดียวอาตมาจะพยายามเก่งคุณไม่มีโง่อาตมามันไม่เก่งเท่านั้นนะก็พยายามจะให้คุณเข้าใจให้ได้แต่คุณก็คิดว่าตัวเองก็โง่บ้างกันแล้วกันว่าเอ้เราก็ไม่ฉลาดรับท่านสักทีนะจะให้ท่านพูดให้เปาะมุมลงเหลี่ยมเราไม่พยายามขยับตัวรับมั่งเลยอยู่เฉยๆแต่ให้ท่านคบไปให้มันลงเหลี่ยมของเราจึงจะได้แล้วเราก็ไม่พยายามหันเหลี่ยมรับเลยนี่นะอาตมาก็เก่งช้าเหมือนกันแน่นะกว่าจะลงตัวกันมันก็คงช้ามากเหมือนกันถ้าเผื่อว่าคุณก็ช่วยก็รับจะบ้างว่าเออเราก็โง่เหมือนกันนะเราก็พยายามหันเหลี่ยมเขารับให้ท่านฉลาดท่านก็จะได้พยายามมาแล้วมันก็เข้ามุมกันได้ลงตัวกันได้ง่ายก็ต่างคนต่างช่วยกันคุณก็นึกว่าฉันโง่บ้างแล้วกันนะอาตมาก็จะได้นึกเสมอว่าอาตมาไม่เก่งต่างคนต่างระลึกอย่างนี้ต่างคนต่างเจียมตัวต่างคนต่างพยายามตนเองเราก็พยายามฉลาดอาตมาก็พยายามเก่งช่วยกันมันก็เร็วขึ้นนะก็ช่วยก็อย่างนี้พยายามอยู่ทุกอย่างนะสำหรับเราลงโทษเราได้ คุณก็ลงโทษคุณว่าโง่ได้คุณจะมึงลงโทษอาตมาว่าไม่เก่งมันเพ่งโทษอาตมานะถ้าอาตมาไปบอกว่าคุณโง่อาตมาก็จะไปเพ่งโทษคุณเพราะฉะนั้นคุณก็รับของคุณเองกันแล้วกันว่าคุณไม่ฉลาดนะอาตมาก็รับอาตมาเองกันแล้วกันว่าอาตมาไม่เก่งต่างคนต่างแก้ที่ตัวเราปรับปรุงที่ตัวเราเสมอมาหากันมาจุดที่มันจะประสานที่จะลงตัวที่จะดีได้ก็จะเจริญย่อมเจริญได้เทศนาเปิดโลกหรือว่าเทศนาสภาพที่เป็นนามธรรมอย่างยิ่งเป็นของที่ไม่ใช่รู้กันง่ายไม่ง่ายนักหรอกแต่ก็พยายามที่จะให้ง่ายพยายามที่จะให้ภาคเพียรพากันมาพิสูจน์เมื่อยิ่งได้พิสูจน์มากขึ้นก็เห็นเทวดารู้ผีชัดขึ้นมากขึ้นชัดขึ้นดีจริงขึ้นอาตมาก็พยายามคุณก็พยายามบางคนบอกว่าแม่อาตมาเดี๋ยวนี้อธิบายเข้าใจง่ายจังเลยใช่อาตมาเก่งขึ้นบางคนก็บอกว่าแม่เดี๋ยวนี้ฟังธรรมท่านได้เข้าใจหนูฉลาดขึ้นก็จริงด้วยนะฮะก็จริงทั้งสองอย่างคุณจะบอกว่าตัวเองฉลาดขึ้นเพราะฟังอาตมาท่านก็พูดเหมือนอย่างเก่าแหละแต่เราเองไม่เข้าใจเองก็ดีก็เตรียมตัวอย่างนั้นนะก็ว่าตัวเราโง่เราตอนนี้เพิ่งฉลาดนะตอนนี้เพิ่งฟังธรรมท่านออกก็ได้นะหรือจะบอกว่าอาตมานี่เพิ่งอธิบายเก่งแม้แต่ก่อนทำไมมาอธิบายอย่างนี้เนี่ยปล่อยให้เราโง่มาตั้งนานตกลงรับรองอาตมาเพิ่งเก่งแต่อาตมาจะพยายามเก่งขึ้นเรื่อยๆนะอย่างที่ว่านี้อาตมาทำงานอาตมาไม่ได้ขาดทุนอาตมาอธิบายขึ้นอาตมาช่ำชองขึ้นนะรู้ไม่ได้รู้เฉพาะอาตมาด้วยตรรกะด้วยเหตุผลเท่านั้นไม่ใช่ด้วยที่อาตมามีสภาวะรองรับพวกคุณนี่มันมีผลสะท้อนมีรีแอคชั่นอาตมาก็รับรู้ว่าโอ้คนนี้ต้องพูดอย่างนี้เขาถ่ายเข้าใจอย่างนี้เข้าใจรับสุดเสมอเนี่ยเอออย่างนี้คนนี้เข้าใจอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เหลี่ยมนี่ดีนะพี่เราก็เก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ประกอบการได้เข้าใจอธิบายหรือทำอะไรเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆมันก็เก่งเรื่อยๆนี่มันไม่ใช่เล็กๆน้อยๆมันละเอียดที่พูดนี่มันละเอียดนะมันเก็บเล็กเก็บน้อยมาเรื่อยๆๆๆก็เก่งขึ้นก่อวอร์ขึ้นเป็นฐานแล้วก็ให้เราเก่งชำนาญขึ้นรู้จริตอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้จริตอย่างนี้ต้องอย่างนี้คนนี้อย่างนี้เข้าใจคนนี้อย่างนี้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่เอาอันนี้เข้าใจอันนี้ใช้ได้เอาอันนี้ใช้ไม่ได้ไม่เอาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนพระพยอมบรรยายจับได้ว่าโอ้พูดอย่างนี้คนนี้หัวเราะอันนี้เอาไว้อันนี้คนนี้หัวเราะเอาไว้ท่านเก็บในทางหัวเราะมากท่านก็เลยเทศในคนหัวเราะได้เก่งแต่อาตมาไม่ได้เพ่งไปในทางแม่ไอ้ที่หัวเราะและคนหัวเราะได้เก่งแล้วก็เก็บอันนั้นมาไว้มากๆก็เลยไม่เน้นฐานะอาตมาก็เลยไม่เก่งเทศในคนร่าเริงเบิกบานหัวเราะได้เก่งๆเหมือนพระพยอมแต่พระพยอมท่านเน้นจุดนี้เพราะท่านเห็นว่าคนมันซีเรียสมันเคร่งเครียดกันเหลือเกินมันบึ้งๆตึงๆมันไม่ค่อยร่าเริงเบิกบานฟังแล้วมันก็ติดใจแล้วคนมันชอบตลกเฮฮามากเหลือเกินเดี๋ยวนี้พวกตลกดังขึ้นมากขึ้นแล้วท่านก็ยกด้วยนะท่านมีจริงๆนะท่านบอกว่าทำไมอาตมาถึงเทศอย่างนั้นตอนนี้แวะออกไปเล่าเรื่องอะไรมากขึ้นนะเล่านิดหน่อยทำไมถึงเทศอย่างนั้นเพราะว่าอาตมามาสังเกตท่านว่างั้นนะมาสังเกตดูพวกดารานี่ไม่เป็นพระเอกเป็นนางเอกอะไรก็ตามแต่ประเดี๋ยวขึ้นประเดี๋ยวตกประเดี๋ยวขึ้นประเดี๋ยวตกแต่ไอ้พวกตลกเนี่ยมันอยู่นานเว้ยน่าท่านว่างั้นท่านก็เลยบอกว่าเอาแง่ตลกกันแล้วกันท่านก็เลยมาเอาสาระทางนี้เอาตัวสำคัญทางนี้ท่านก็เลยสะสมเอาตัวนี้มาท่านก็เลยได้เด่นทางนี้ก็ดีแต่ทีนี้เอาอันนี้มาเป็นองค์ประกอบในการแสดงธรรมแล้วทำให้เขาเข้าใจเนื้อหาเราเพ่งเข้าไปที่เนื้อหาอันนี้เป็นเครื่องประกอบไม่เป็นไรเป็นน้ำตาลมั่งเป็นสีมั่งคลิกผสมเพื่อที่จะให้คนมันกืนมันกินประกอบบ้างแต่ในนั้นมีเนื้อยาหรือเปล่ามีอาหารทิพย์มีอาหารวิเศษที่จะไปให้เขาแก้ไขหรือว่าบำรุงเขาหรือเปล่าถ้ามีโอเคคุณจะผสมน้ำตาลหน่อยมากหน่อยเพราะสมัยนี้มันเลือกเกินนี่มันถูกหลอกกันเลือกเกินกินน้ำตาลกินจัดกินสีก็กินจัดเราก็เห็นใจเพราะท่านจะปรุงมีสีมากหน่อยมีน้ำตาลมากหน่อยแต่มีเนื้อหรือเปล่าตรงนี้อาตมาเข้าใจเนื้ออาตมารู้เออท่านก็มีเนื้อเหมือนกันอาตมาก็โอเคแต่ท่านปรุงเก่งกว่าอาตมายอมรับท่านปรุงไม่ได้แก้แง่เชิงนั้นท่านเก่งกว่าอาตมาต้องยอมรับท่านเก่งกว่าเราไม่เก่งเท่าเราไม่ถนัดเราไม่สามารถเพราะเราไม่ได้สะสมเราไม่ได้พยายามเก็บอย่างที่ว่านี่อาตมาทำบ้างแต่น้อยแต่อาตมาเพ่งไปที่จุดสาระมากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นทำไปแล้วบางทีก็ลืมเลยซ้ำนะทำทีหลังก็ลืมเลยซ้ำไม่ค่อยเก่งนะไม่ได้แม่นหมายมากนักสิ่งเหล่านั้นอย่างนี้เป็นต้นเราก็เข้าใจเพราะผู้อื่นที่ผู้ใดก็ตาม จะแสดงทำหรือว่าจะทำงานทำงานพวกนี้มันจะมีความชำนาญดังกล่าวนี้ขึ้นมาแล้วผู้ใดถนัดอย่างไรผู้ใดชอบอย่างไรก็จะเอาอย่างนั้นเป็นวิธีการอย่างวิธีของอาตมาในวิธีชอบเฉาะนะก็เฉาะได้เรื่อยๆลึกเรื่อยๆลึกเรื่อยๆยิ่งใหม่ๆมาถ้าอาตมาจะเฉาะเฉาะหยาบๆเข้าไปแล้วเจอหยาบๆเข้าแล้วร้องอู้เลยบางทีก็วิ่งจูดไปเลยนะถ้าเผื่อว่าอาตมาไม่ลงไปถึงขนาดขั้นนั้นนะก็ไม่เป็นไรถ้าเธอว่าถึงขนาดเฉาะยาวๆขึ้นมาโดยตรงนี้ได้ทีทุกทีละเดี๋ยวนี้ก็ยังชำนาญอยู่เหมือนกันนะวิธีนั้นเมื่อใดเมื่อนั้นได้บอกเถอะให้บอกยกอีโต้รับรองอีโต้ได้ทันทีเหมือนกันแต่ตอนนี้อาตมาเฉาะละเอียดขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นยิ่งพวกเรามีฐานรับรองก็ไม่สะเทือนสู้ได้ฟังได้ละเอียดขึ้นแต่ถึงกระนั้นก็ตามถ้าเราเป็นอริยะหรือเป็นพระที่มีหิริโอตปะมากแม้อาตมาจะพูดละเอียดไม่ใช่เฉาะด้วยมีโต้แต่ขณะนี้เฉือนด้วยมีดโกนแล้วนะก็ตามเจ็บนิดนึงเราก็เจ็บก็รับกระเทือนเป็นหิริเป็นโอตปะได้จริงๆเหมือนกันพระอดีตท่านเอาเราแล้วนิดนึงนิดนึงไม่ค่อยกระเทือนนักเรานิ่งเฉยทำเฉยแต่ที่ไหนได้อยู่ในใจเราเองเนี่ยแม่นี่ท่านเฉือนเรานิดนิดนะนิดหน่อยหน่อยหน่อยมันไม่หน่อยหรอกมันก็ตัวจริงของเรานั่นแหละตัวไม่ดีของเรานั่นแหละถูกท่านว่าถูกท่านนี่ท่านเฉียดเขาให้แล้วนี่ท่านเฉือนเขาให้แล้วนี่ท่านเขาให้แล้วแต่มันไม่ใช่มีโตแล้วตอนนี้มันกลายเป็นใบมีดที่ลึกคมละเอียดเบาบางจึงเชือดเฉือนเราเข้าถึงเชือดเฉือนเราขาดได้รับได้แล้วเราก็เหมือนถูกเชือดขาดได้เข้าใจเราต้องสำนึกของเราเพราะผู้ที่มีสำนึกสูงภูมิธรรมมโนธรรมสำนึกสูงแม้พูดผ่านๆเผลอๆคนอื่นไม่รู้สึกด้วยหรอกว่าถูกด่าแต่เรารู้เราเองว่าเราถูกด่าหรือเปล่าท่านด่าอย่างละเอียดท่านด่าอย่างแหลมคมท่านด่าอย่างลึกซึ้งเราจะสำนึกของเราเองมโนธรรมสำนึกของเราเป็นภูมิธรรมสูงเราก็เป็นเทวดาชั้นสูงจริงพูดเท่านี้เราสำนึกตัวเองแล้วเราไปแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองเราจึงจะเพิ่มฐานสูงเพราะบางทีอาตมาว่าสูงขึ้นไปแล้วก็ยังเฉยเฉยเฉยเฉยไม่ได้ก็รออีโต้เท่านั้นเองอ่ะท่านเนี่ยสับแหลกเลยสับแหลกก็ด่าเราจะใช้ขายหน้าในเปิดโปงเราบางทีก็พึดทัดฟึดฟัดไปก็จะทำยังไงเรามีโกนก็แล้วก็อีโต้เท่านั้นเองอ่ะทีเพราะอยากจะให้อัตมาใช้แต่ขั้นมีโกนใช้แต่ขั้นลึกซึ้งละเอียดบางไม่ต้องไปชงช้างไม่ต้องรออีโต้โป่งปางโป่งปางบางตอโป่งปางก็สำนึกดีๆมีภูมิธรรมให้รู้สึกตัวให้เข้าใจแล้วแก้อย่าให้ซ้ำซากอย่าให้ทำหยาบขอก็ยากเหมือนกันนะแต่ภูมิไม่ถึงถ้าภูมิถึงน่ะเป็นจริงนะเพราะงั้นผู้ใดที่ฟังธรรมลึกซึ้งละเอียดแล้วก็สำนึกตนสำนึกตัวแก้กลับประพฤติตัวเองกลับได้ดีมันก็จึงจะขึ้นภูมิสูงภูมิสูงนะเพราะทุกวันนี้แม้แต่เราพูดกันเองนี่นิ่มนวลขึ้นมากไม่ต้องไปโฉงฉางอะไรมากมายเนี่ยพูดเป็นภาษาธรรมะเป็นภาษาอะไรแต่แม้วันนี้เทศมาก็ไม่ได้โฉงฉางไม่ได้วิเคราะห์แม้จะพูดผ่านพาดพิงถึงผู้อื่นก็ไม่ได้ทำหยาบคายอะไรมากมายเหมือนบางครั้งบางคราวที่รออิโต้ขวานเลยจักตอกขวานสับแหลกเลยงั้นมันก็หยาบแต่ตอนนี้มันลึกขึ้นมาเราก็ฟังกันได้ก็เห็นว่าเข้าใจกันอยู่หลายนะพอสมควรบางทีก็เล่นภาษาธรรมะมากๆหน่อยบางทีก็เห็นซึมๆไปหลายคนเหมือนกันบางทีก็งกๆแงกๆเหมือนกันนะแต่ก็ดูแล้วส่วนรวมก็พอไปได้นะฟังธรรมวันนี้นี่ทะลวงโลกเปิดโลกไปจนกระทั่งเหมือนลงจากดาววันถึงมาเปิดโลกขนาดนี้ก็ยังฟังธรรมขนาดนี้กันได้ก็แสดงว่าเรามีภูมิธรรมไม่ใช่น้อยมาถ้าผู้ใดเข้าใจว่าเข้าพรรษาเข้าไปสู่เมืองดาวดึงพอเข้าพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็เสด็จสู่ดาวดึงมันก็เป็นภาษาสำนวนเท่านั้นแหละนะดังที่อธิบายไปแล้วก็มาฟังทำกันพระพุทธเจ้าก็จะเทศทั้งพรรษานะแล้วก็ขอวิเคราะห์นิดหน่อยก็ตั้งข้อสังเกตกันแล้วพระพุทธเจ้าไปขี่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยมันน่าดูนั่นแหละเขาพูดถึงตัวตนบุคคลเราเขาเขาก็ต้องพูดกันไปวิเคราะห์กันไปขี้ที่ไหนไปอึที่ไหนยังไงต่างๆนั้นนะก็มีการวิเคราะห์จะแก้ตัวกันบอกว่า ท่านจำแรงตัวเอาไว้แยกตัวเป็นหลายร่างร่างหนึ่งท่านเทศอยู่อีกร่างหนึ่งท่านก็ลงไปขี่ที่เมืองมนุษย์เพราะขี่ที่เมืองเทวดาไม่ได้เนี่ยมันเปิดเลอะเทอะเขาเมืองดาววันหนึ่งนี่มันเป็นอย่างนี้นะนี่ก็ขอแวะสู่ฟังนะถ้าแวะอย่างนี้ก็แบบเชิงพระพยอมละนะก็สนุกนะแต่มันก็บางทีมันก็ไร้สาระเพราะที่จริงแล้วมันไม่มีขี้ไม่มีอึอะไรหรอกดินน้ำไฟลมมันไม่มีแล้วมันโนทำเรื่องของเมืองแห่งวิญญาณมีเมืองมีขี้มีเคออะไรอย่างนั้นไอ้อย่างนั้นมันพูดเป็นแบบภาษาโลกเขาไปผสมผสานเพราะฉะนั้นเราเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่มีเรื่องที่ไปทักไปทายอย่างนี้ปล่อยขี้เถอะอากาลิโกไม่พิสูจน์แล้วได้อริยคุณจริงตามเอหิปัสสิโกดีไม่ดีแถมพูดมากซะด้วยทายคนอื่นมาพิสูจน์เราสิแล้วเขาก็เลยหมั่นไส้เอาก็ยังเคยเลยจริงแล้วมันไม่มีขี้ไม่มีอึอะไรหรอกดินน้ำไฟลมมันไม่มีแล้วมันโนทำเรื่องของเมืองแห่งวิญญาณมีเมืองมีขี้มีเคออะไรอย่างนั้นไอ้อย่างนั้นมันพูดเป็นแบบภาษาโลกเขาไปผสมผสานเพราะฉะนั้นเราเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่มีเรื่องที่ไปทักไปทายอย่างนี้ปล่อยขี้เถอะเพราะฉะนั้นพวกขี้เถอะก็ทักกันโอ้แล้วอยู่ตั้งสามเดือนไม่ขี้ไม่เยี่ยวได้เหรอเขาก็ว่ากันไปเพราะงั้นเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปเป็นปัญหาไอ้นั่นเป็นเรื่องของวัตถุโลกแต่เรื่องมาดาวดึงมาเรียนธรรมะกันก็เหมือนมาศึกษาพระพุทธเจ้าก็ฟังไปเราก็เทศกันไปแล้วก็แนะนำกันไปพาอบรมพาปฏิบัติกันไปจึงจะเกิดของจริงเพราะงั้นมาถึงป่านนี้มาอธิบายถึงขั้นนี้แล้วก็จงรู้ผีให้จริงรู้เทวดาให้จริงจับมั่นคันแม่นมีตัวมั่นตัวแม่นที่ถูกตรงเราจึงจะได้สามารถล้างผีเป็นพระกันจริงๆเป็นผู้ประเสริฐหรือเป็นเทวดาเป็นพระอริยะอุปัติเทพก็คือพระอริยะซึ่งอาตมาก็เคยวิเคราะห์วิจัยฟังแล้วถ้าสมมุติเทพก็เทพกามเสพกามก็อยู่นั่นน่ะกามาวจรนี่เป็นผู้ละลดกามมาเรื่อยๆเป็นเทวดาอุบัติลดกามจึงเป็นเทวดาอุบัติถ้าไม่ลดกามก็เป็นเทวดากามไม่มีจบสิ้นมีนรกมีสวรรค์อยู่เงินคุณนานับชาติเพราะงั้นลดกามความใคร่ในอบายมุขใคร่ในโลกธรรมใคร่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใคร่ในอัตตาตัวตนทั้งนั้นแหละให้มีธรรมกาโมสูงขึ้นมาใคร่ในธรรมที่สูงขึ้นเป็นธรรมะชั้นธรรมไม่ใช่ไปใคร่ในอธรรมเรียกว่าธรรมกาโมเพราะงั้นแม้สูงจนกระทั่งละอบายละโลกธรรมละกามคุณมาเหลืออัตตาก็ใคร่ในธรรมสูงขึ้นไปอีกเป็นธรรมกาโมลดละอัตตาให้เกลี้ยงพ้นสังโยชน์สิบให้เป็นพระอรหันต์ให้ได้นี่เป็นตัวชักจะสรุปกันเป็นภาษาลึกๆแล้วนะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็หมดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ต่อละก็ขอเอวังลงแต่เพียงเท่านี้